går solen ner för att aldrig komma mer. Då blir det jävligt mörkt och kallt. Det blir likadant överallt. Ditt liv är en lögn, en illusion, och du bygger ditt slott på lera. Du förlitar dig blind på en utstakad väg när det finns så många flera. Det du håller för sant är någon annans lögn och ni kommer att kollidera. Så vakna din jävel, du måste se och till och med acceptera. Att en dag går solen ner för att aldrig komma mer. Då blir det jävligt mörkt och kallt. people come up. Okay. Yeah, we have just few leaflets, so agenda today will be very quick. If you would like to add something to the agenda, please call us to the number 020-412-2969. 020 4 8 8 8 9 6 9. That's the moment where you can add things to the agenda. So please do. There is interesting concerts in Oki in February. Very good concerts, I would say. I think I would go for three of them. That's not usual. It doesn't happen too often that I go in 2 weeks for three concerts. But it's worth to do it. Because on the first one it's playing The Restarts, UK hardcore punk as fuck, Total Loss, street punk from Den Haag, the local Spastic, Amsterdam's hottest punk and roll. From 9 at Oki, Amstelveenseweg 134. That's Thursday, 18, this Thursday, after tomorrow, 18 February. The next one is in Saturday, 20 February, this Saturday, and we'll play Vitamin X, classic 80s style hardcore punk from Amsterdam. Very nice band. With nice people. Adrenaline Addiction presents Dean Dirk, kick-ass German hardcore punk a la Circle Years. And Brad Pack, hottest Dutch punk hardcore, sounds like mix of RKL and Adolescence. and the Nixons, new Dutch hardcore punk in the house with members of Citizen Patrol. Starts at 9, damage 6 euro at Oki Amstelveenseweg, Amsterdam. And there would be in 26th of February, I think, I'm not sure, there would be Oi Polloi playing with some other bands. That's another great event what is going to happen. Okay, but yeah, another information, tomorrow at the Ring Dyke there is gonna be eviction. The plane cops would come probably to evict, and with the bureaucrats from the bank probably. That's on the Ring Dyke. There is a family living there, and they would the Fortis Bank, the scams who are getting subsidized from our money, our tax money, they are evicting for emptiness. In the negotiation process, the family wanted to leave voluntarily when the real plans would come, but the Fortis Bank would like to evict them before even they came, just for emptiness. So the greediness of the rich doesn't have limits. So it's our human duty to protect this family from this greedy capitalists, and resist this eviction. So tomorrow at 7 in the morning in the Ring Dyke, be there to show the solidarity and to defend them. And 15 February there would be probably even bigger threat of eviction. Yeah, probably we will manage. They're not a mayors, so, and hopefully we will raise the awareness about this case, so they could stay there, or they can for sure squatting movement will help them anyway, probably. Yeah, that's how it works. The state doesn't care for us, the squatting movement will sort out your situation much better than the social workers whose work is very often to refuse to the people. That's what I heard from many people who try to get a house and they had children. Doesn't matter in Dutch state that people have children, in which situation, lonely mothers or not lonely mothers, with two kids, doesn't matter. You have to wait on the waiting list, and doesn't matter that your children doesn't have a place. Yeah. So social workers are sending them to us very often, to squatters, and we try our best. Yeah. One more time for the bass. Ok, further. One second. Just small mistake before, of course the concerts are not in this Friday and not this Thursday and not this Saturday, the concerts in Oki, but next, but anyway, this Friday would be the concert benefit for Klasse, for new Klasse. The new Klasse is out, we will also say what is in the new Anita, Frederik Hendrikstraat 111 Amsterdam, and we'll play Bucket Boys, Bluesgrass, Rockabilly, Manu, Hip Hop, Post Boat, Francois, Three Times Communicate, Guerrilla, Cocktails and DJ Marcella, €5. You could check www.thenewanita.nl. That's the benefit for Klasse. And let's check what is in agenda in Klasse, and then later we will tell you what is inside. February 22nd at 8 at the CREA Amsterdam over the Globaliseringsbeweging als Radikale Demokratisering. Marianne Mackelberg, Chris Saul, David Greber. 14 March. If you live here still, over Dachlosen and start for yapping in New York, Casco, Nieuwe Kade, 213 Utrecht, Casco Projects.org. Monday 1st March at 8 at CREA Amsterdam over the Neoliberale Stad and at Alternative Darn 4. Metrodrico Fernandez, Eric Swengedau. Wednesday 3rd March Stemmen, Zelf dat kan verantwoord in Leiden dan Stemmen de Ruch .nl. Sunday 3rd April organiseren und wappen een organiseren und wappen een actie tegen kernwapens en manifestatie en actie bij kernwapen Basis Volkel in Noord-Brabant. in het kader van een internationale actiedag voor ontwapening. Na een bijeenkomst met sprekers en muziek aan de hoofdpoort kan iedereen die dat wil deelnemen aan een grootschalige opruimingsactie op de basis. Hier liggen nog altijd 20 Amerikaanse kernwapens opgeslagen voor gebruik door Nederlandse F-16 piloten in NAVO-verband. Wil je materiaal ontvangen of een infoavond organiseren, mail ons dan ontwapen@yahoo.com. Website ontwapen.pustki.nl. Maandag 12 april, CREA Amsterdam, de European Union as Corporate Project. And from 21st till 24th May, Pinksterland Dagen, the Apples Ha Pinksterland Dagen. Okay, that's more or less about the agenda. Yeah, that's also very important. Climate Justice Action Europe will have the organizing meeting in 28 and 29 February, Saturday and Sunday. So yeah, be there to talk about the climate camps. Copenhagen, what further, what we do further, and hopefully we will take action also to make the protest against the carbon trade. All things you can talk about it yeah, 27 and 28 of February. At the Wittenstraat, at the Plantage Dockland 8. And yeah, if you need sleeping place, you can find email at the indemedia.nl, and all the other agenda points you can find out there. We don't have so much information this time. Okay, that's more or less that. Xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Yeah, and in the new classe, No Border Camp Lesbos, 10-year globalizing bewegung in the polder. Wonen, wetten en winst. Krakverbod hoeft geen ramp te zijn. En wij blijven. 6 Kopenhagen, de repressie en wat daartegen te doen. 7. Studenten in actie. Bezet alles, eist niets. Ankondigingen en agenda. That's it. Shut down Pagani, Azadi. That's on the first page. So there is like a big two pages article about Über Wohnen, Wetten and the Dienst. Warum et Krach verbaut kein Ramp ist. We shall not be moved. House festing striden in the Vereinigten Staaten. And also the evaluation and relation from the Copenhagen. Never trust a cop. And about the students' rights. Article and students' activities articles. Okay, that's more or less about the class. Everywhere available in good places. Okay, that more or less. Okay, soon we will go further with our show. Down. Okay. So, from the Climate Chronicle, the newspaper made in Copenhagen during the COP15 protests, about carbon market crimes. Reducing emissions from the deforestation and degradation, REDD schemes are among the most controversial within the climate debate. It assumes that deforestation is a result of the low economic value that is placed on intact forest, and that providing money for conservation to forested countries in the south will help to protect them. This concept is challenged by many indigenous people, EPS, and forest communities, who warn that putting a price on forests will encourage further land grabs by large companies and governments, something that is already experienced in some RADD pilot projects. They say that the real drivers of deforestation are major construction, mining, logging, and plantation developments. Several RADD schemes are already underway, some hosted by the United Nations and the World Bank, others in response to bilateral agreements between countries. A number of countries, private conservation funds, and voluntary offset projects have started their own red funds, positioning themselves to reap the profits of a new global climate agreement. The Kampar Peninsula of Sumatra once had nearly 700,000 hectares of peat swamp forests and mangroves. Today, 40% of its peatlands have been replaced with monoculture tree plantations. Most of the peninsula has been handed out in a series of logging concessions since the 1970s, with companies cutting canals through the peat to transport logs to the Kamp River. Although logged, the forests retain high biodiversity and support the livelihoods of 33,000 people. The local communities, including the Akit and Malayu indigenous people, have strong ties and customary rights to the land. Pulp and Paper Company, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PTRAPP, produce 2 million tons of pulp a year. It plans to double its capacity, which will mean massive expansion of its area of industrial tree plantations. The company is seeking carbon payments through a RADD project that it claims would reduce emissions from the peninsula by about 40 million tons of CO2 per year. Estimate values are at $17 million per year. Local communities have struggled against RAPP for many years. Community leader Marzuki Effendi stated, RAPP blames the villagers for illegal logging, but they keep planting more and more acacia. They build canals to transport the lumber and it drains the peatlands. The people from Petogan and Kaula Pantoje villages resisted for 15 days in 2005 by setting fire and damming this RAPP canal. PT RAPP has already secured the right to 97,000 hectares of industrial plantation permits. In 2009, the community of Teluk Meranti wrote to the company, pointing out that they depend the land. They have seen the impact of their operations on other communities and reject their presence on their lands. Last month, the Indonesian government suspended PT APP activities in Kampar's peatland forest. However, indigenous people of Indonesia are frequently denied the right to reject government and privatized and private sector projects within their territories. With higher financial incentives, Kampar communities are threatened by increased loss of forested lands and their livelihoods. So, that's how the carbon market works. We were with our family in Avatar, so this story is pretty the same like with all indigenous people. The movie is beautiful, the story is simple, we know it all, of course, but I think it's great that the message about indigenous people, about capitalism, about destruction of the planet and saving it, about all the lies and greediness. It's nice to see. It's nice that this message goes beyond the alternative movement, but goes to many, many, many, many people. And I hope that this is the sign of the changes, that it brings hope, this movie. It brings hope. And this, that it's not... This message, it goes beyond alternative movement, beyond the ecologists. I hope it will get into the head of those who watch it. I recommend to everybody to see the movie. It's a very beautiful story. Okay, another article. Tree plantations. The ultimate false solution. Well, it would seem that debating the merits of otherwise of reduced emissions from deforestation and degradation, REDD, has taken center stage in some climate circles. There is also good reason to be concerned about the potential use of the Clean Development Mechanism, CDM, as a tool to source additional finance for sustainable forest management, SVM, in the form of monoculture tree plantations. Welly Man of Timberwatch tells of the range of the problems with existing tree plantations. Throughout the world, wild forests are being systematically eradicated or converted to single species, even aged timberlands. Although biodiversity concerns are normally built into management policy, they are usually discarded in deference to the bottom line of timber company profit statements. At the same time, the rights of forest-dependent communities are undermined, partly through forced displacement to slum settlements near cities. When indigenous and traditional communities lose access to subsistence resources from forests that they previously used sustainably, there is increased pressure from competition in other areas, and this in turn creates conflict between groups and individuals. Generally, wild forests, tree plantations, and production forests are not easy to tell apart. This difficulty becomes more pronounced when there are no clear definitions or accurate terms to guide forest workers, academics, politicians, or civilians. The problem of inadequate definitions and terminology continues to plague forest policy negotiations, while providing loopholes for timber industry interest to exploit forests even more aggressively. With the destruction of forests through overexploitation comes to opportunity for the timber industry to replace forests with fast alien monocultures. Plantations are considered as forests by the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Despite lacking nearly all the biotic elements of genuine forests that support and sustain human communities, the global timber industry is also targeting other ecosystems for establishing more tree plantations, in particular biodiverse grasslands in countries such as South Africa, Uruguay, Australia, China, India and Tanzania. Even Forest Stewardship Council, FCC, forest certification is failing to deliver on its promises. Instead of reducing pressure on forests, FSC has effectively become a marketing tool for the timber industry, protecting and enhancing the image of so-called legal timber operation. While the FSC Forest Shame was originally intended to protect forests, it has since found favor as a dishonest means to justify the destruction of millions of hectares of grasslands, effectively transferring control and ownership of productive land away from local communities into the hands of large multinational corporations. The FSC is controlled in part by some of the most destructive forest logging and tree plantation companies on the planet. Many help to launder vast amounts of wood from illegal logging and monoculture tree plantations, sometimes using the FSC system to legitimize business that supply this timber to the major consumers of wood and wood products in the industrialized world. Some large international NGOs, including WWF and Greenpeace, are also involved in the FSC rubber stamping, a system that encourages the forest destruction and degradation, now being targeted by the UNFCCC for its negative effect on climate. Certification of plantation carbon sinks as CDM projects remains elusive, due mostly to concerns about the impermanence of tree plantations. They are converted into disposal items such as toilet tissue, cigarette filters and baby napkins, but are also often wiped out by wildfires and diseases. Human induces through drought, soil erosion, nutrient loss and other factors like community anger all contribute to an increased likelihood of plantation going up in smoke, thereby actually increasing the emission of greenhouse gases that they were meant to reduce in the first place. A Norwegian company called Green Resources Ltd. leads the charge by northern polluters to destroy grasslands in Africa by converting them to the plantations. Local communities seem to have little say about the decisions that are taken to alienate their traditional farming, grazing and hunting areas. Those agreements enable foreign colonial interests to take ownership of the land. There is a poster which explains a bit the clean development mechanism, recycling carbon, recolonizing Africa. We'll be right back. The sisters are in, so check the front line. Seemed I spent the 80s in a Hades state of mind. Cast me in the glasses for electro shock. Straight incarcerated, the curriculum to cell block. I'm swimming in half truths and it makes me wanna spit. Instruct the curse, separate the healthy from the sick. The way beyond the scale, smelling burnt skin. It's dark now and knock out when I'm screaming from within. Cause I'm still locked in the doctrines of the right. Enslaved by dogma, talk about my birthright. Scared at every turn I'm running into hell's gate. So I grip the cannon like Fiona, pass the shell to my classmates. Oh, power to the pain is right to live, is mine to die. So I'm going out, heavy sort of light mount. So that's a bit about the carbon trading, how it affects the indigenous people, how it affects their sustainable way of life. How greenwash it pollutions and the consumption way of life in the rich countries, how it maintains the capitalist system and exploitation of the lands and people resources which are not even our. So we will talk about it later soon also. Second and fourth, till 4th of March, there would be carbon trading in Amsterdam, in the RAI conference center. So I hope we will manage to create some protests. For me, it's if I have to be honest to the statement of think globally, act locally. I think this would be great opportunity to do something. The bond and the carbon trading there in April of May, that would be the COP 15 and a half, is called like that. It would be about the carbon trading. So that's the next step after the COP 15, and I think the Amsterdam smaller carbon trading, I would call then COP 15 and 1/4. And there was a discussion on in the Climate Justice Action Network and Climate Justice Now about the name. And in this occasion, they were thinking that maybe they should be called Climate Justice, just. Without action and without none, and I would, for this occasion, I would like to make another name. Climate Justice Action Now. Yeah. I would like to mobilize anybody to make the movement to. I would like to actually awake Amsterdam and do something. It's something happening in front of our nose. Something very bad. We don't have to go to Bonn. We don't have to go to Copenhagen. Let's do it here and now. We don't have so much time, so let's be creative, let's be united, and let's do something. That's what I'm trying to do it, and that's why also today I promised last week that I would continue about the media, but we will come back to read about the media. I think in that moment it would be great to educate ourselves and you who listen that about the how to build active campaigns to make the big campaign as much big as possible against the carbon trading here in Amsterdam, especially for this event from 2nd till 4th of March. From Do It Yourself, a handbook for changing our world. How to build active campaigns. Kim Bryan and Paul Chatteron. This chapter is focused on building actions and campaigns that are about empowerment, self-management and mutual aid, doing it ourselves. Whilst most campaigns also depend a great deal on spontaneity, creativity and large amounts of luck, this guide is designed to explore some of the key aspects to consider in creating and running an effective campaign. The material for this chapter has come from a variety of sources and draws on aspects of different campaigns which have built effective resistance. Why are you passionate about it? Outrage, indignation, fire in your belly, a desire to see change are just some of the reasons that people feel motivated to start a campaign. The outbreak of unjust wars, a government introducing an unpopular policy, a company querying a local park, a supermarket building on a street full of local shops, school children not having a safe place to cross the road, unfair working conditions, etc., etc. Defining your aims and objectives is visually important for communicating and being sure about your campaign, and depending on the issue, there will be different points to consider in developing them. The Rakkus Society 2003 suggests a few options. To announce, to bring to light some scandal or shocking event. To reinforce, people can be aware of something. Reinforcing is reminding them of something that they know already. To punctuate, there might be an event that needs remembering, or to remind people that an issue has not gone away. To escalate, there may be a need to raise the stakes on an issue that is getting more pressing. To increase morale, a group may be ebbing low and needs a boost through taking action. Hundred ways to resist. Refusal of assembly, to disperse, sit down, bodily interjections, bodily obstruction, trespass, airborne invasion, occupations, inviting arrest, imprisonment, sit-in, stand-in, ride-in, pray-in, return of waste products, heckling, guerrilla theater, protest strip, graffiti, subvertising, refusal to collaborate, declining government awards, appointments, boycott of elections, hunger strike, ghosting, publicizing individuals' activities, social boycott, ostracism, denial of social and sexual relations, excommunication, boycott of meetings, events of lectures, group silence, walkout, picketing, breaking social taboo, harboring fugitives, sanctuary, people's public hearings and courts, consumers' boycott, withholding of rent, refusal to pay tax, refusal to pay debts or charges, withdrawal of bank deposits, blocking of goods by suppliers, blocking of raw materials by workers, demonstrating strike, go slow, work to rule, bumper strike, wild card or lightning strike, lock up or stay in strike, reverse strike, personal strike, general strike, overloading facilities or services, overloading administrative systems, stalling by customers, breaking bad laws on principle, publishing secret material, disclosing secret identities, tracking, forgery of letters, breaking official blockades, refusal to recognize appointed officials, non-cooperation with police, removal of street signs, door numbers, closure of roads, infiltration of institutions with spies, electronic picketing, spoiling of contamination of goods, monkey wrenching, liberating animals, failure to pass on information, deliberate inefficiency, industrial sabotage, non-relation, entryism, alternative radio, alternative newspapers, alternative school, selective patronage, alternative economies, selective refusal of entry, alternative community with independent sovereign government. The ideas are millions. There were just 100 of them. What are your aims? It is important to have a target audience in mind and design the messages, slogans, publicity and campaign approach accordingly. In any action or campaign, it is important to focus on a few concrete demands and think about how achievable they are. Some groups start small, aiming for victories which give confidence. Others start with bigger objectives and less chance of victory, but are more radical and far-reaching in their aims. If you are going to start something new, concentrate on positive things, things that can build up people's strength and limit the risk of demoralizing people. Once there is trust in the group, you can try and tackle the difficult stuff that takes a long time to make progress on. Working out how best to achieve your aims can be a real change. Comparing aims. Trident Plowshares is campaign to disarm the UK Trident accountable. Trident Plowshares is campaign to disarm the UK Trident nuclear weapons system in a non-violent, open, peaceful and fully accountable manner by taking direct action against installations and equipment involved in the Trident system. By doing so, we aim to inflict significant damage and disruption on those installations, and when arrested, we take full responsibility for our actions. Our defense in the courts is generally based on the primacy of international law. We do what we can to publicize our actions and the response of the authorities so that public awareness of the UK indefensible nuclear weapons policy is increased and more people either become disarmers themselves or actively support the movement in all variety of ways. May 2006, Trident Plowshares. If working on a community campaigns, your aims could be to develop strong and vibrant local communities throughout every corner of our towns. Local solidarity and mutual aid, increasing residents' self-activity and their interest and involvement in community affairs. A safe, pleasant and green local environment, including every residential street. A wide range of publicly accountable community facilities. Decent and affordable housing for all. A situation where people are effectively able to challenge, influence and eventually make all the decisions which affect them and their communities. We will continue in a second. How are you going to resource your campaign? Making a campaign happen or taking action doesn't cost the earth, but you do need some resources and skills. Here are some useful things to take into the consideration. Fundraising. You are going to need some money for lots of things. Leaflets, photocopying, travel, petrol, food, banner making material. One way to make some money quickly is a benefit gig. Book a cheap community center, a social center or back room of a pub. Find a band or DJ to play some music. Sort out food and drinks and charge a few pounds or ask for donations on the door. See the resources section in this chapter for further ideas. People. An effective campaign needs people who are committed to work together and show solidarity. Never underestimate your collective potential. Publicity. This is essential and there is a lot of creative ways to do it. It could be your key resource. Press contacts. If you decide to use the media, try and build up trust with sympathetic journalists and send them regular information. Make a list for press releases. Don't bombard people false. And make sure what you send is clear and well written. Knowing your issue, you need to do some research to give yourself and others a greater understanding of the issue at stake. There are many ways to do this, through websites, campaign groups, holding information meetings, or talking to other groups. You can present this information in a variety of material, including press releases, leaflets, websites, dossiers, newsletters, radio shows and emails. And don't forget to have the right information when talking to the people on the streets or at meetings. Find out about the legal implications of what you plan, although it's important not to let this distract you from focusing on the real issues. Even if something is illegal on paper, it still may well be the best and most efficient course of action to win your demands. For example, blocking a road is illegal, but at the end of the day, it may secure a victory and only mean small fines or small and temporary legal charges. keep a record of any conflicts or disputes to use later. This checklist of questions may help when planning. When is the best date for the action? Are there any visits or events worth coinciding with or avoiding? What time of day would be best? Were there previous actions and what happened? What about public opinion? How can you tie your message in or challenge assumption? Turning the tide. Turning the tide, who provide campaigning support to activists and campaigners, suggests the following consideration. Communication. What information or message do you need to communicate and to whom? For example, if working for refugees, the main message you may want to convey is those are people just like us. What means of communication do you have? Persuasion. What would persuade your opponents to make the change you want? Who do they listen to and take seriously? What methods could you use to communicate to them directly or indirectly? Coercion. If your opponents are not persuadable, what kind of pressures, non-cooperation or action would make them decide to change? How would you achieve this? Is there a need for direct action? Getting people involved and organized. That's very interesting. There are countless ways of getting people involved. It is best to start small and build up. Arrange a meeting in your home or in the pub with a few people and bounce some ideas around. The key is achieving the balance between having time for people to explore and discuss the issues and not losing people by sitting around rather than getting on with things. Limit meetings to 2 hours and bring along food and drink. So, what's the plan? There is almost a limitless range of actions and campaigns that you can get involved in. Think creatively, but do learn from what's gone before. Are there groups to link up with or who have made their resource available on the internet or as guides? You have basically got lots of choices to make. Here are some issues you may want to consider. Do you plan a sustained or a one-off campaign? Are actions most effective if they are open or covert, large or small, in one place or many? Do you want the press there? Who in the group is willing to risk arrest? What are your limits and guidelines? Getting organized and involving people. Getting organized. Clearly define your aims and objectives. Do you need a bank account, web page, postal address? Network at events by phone, pledges of support, email lists, set up exchanges. After meeting, send out minutes with what was decided, who took on doing what, and the dates of the next action and meeting. Organize training such as seats for changes, planning a campaign, aims, strategy and tactics. Keep records of money, press, decision, etc. Allocate roles, make working groups. Ways to get people aware and involved. Film screening, concerts, posters on notice boards, flyer posting, stickers, giving out leaflets, banners in the streets, out of windows, community events, benefit gigs, public meetings, educational outreach workshops and talks, website, publicity stunts, street stalls. Here are some examples of actions that may be useful to your campaign. Banner drops. Hanging a banner can be a great way of getting a message across to a huge range of people. It's a good way of getting people together to organize a banner painting session in your garage, community or school art space. You will need lots of bed sheets or material. Try simple, large slogans like "Support our troops, bring them home" or "No car park on the moor." Try and make it funny or connect it with local issues. Brainstorm short and simple slogans, which will be inspiring to a wide audience, and sketch them out before you paint. Always use water-based paints. Make good holes in each corner and reinforce with eyelets. Cut holes throughout so the wind can pass through. Pick a good location where lots of people will see them and where it's also difficult for the police of curious locals to remove. The best time to hang the banners is early morning, so you catch the morning rush hour. Once the banner is up, take photos, write a report, post on in the media and send a press release. Direct action in the workplace. Strike. A timed and strategic strike. For example, sit downs, when everyone just stops work or everybody leaves work to go to the boss office to discuss some matter of importance can be best. For longer strikes to be successful, it is vital that the work is not simple done elsewhere. Blockading the workplace, leafleting, scab labor, temp agencies, making links with other sites of the same work so that they know what is happening when they are asked to sort mail, and taking phone calls are vital to the success of the strike. Everyone calling in sick on the same day can also be used. That's funny. Nice. Working to rule. Following your instructions to the letter and nothing extra can result in the workplace becoming chaotic, and it is hard for management to discipline you for this. Doing your job just very slowly and carefully. You can also take direct action by not using equipment if it is unsafe, not wearing name badges, not sitting in newly allocated seating arrangements, and taking the breaks allotted to you in your contract, even if the boss says you cannot. Good work strike. Providing better or cheaper service at the boss expenses can make your struggle popular. For example, workers at Mercy Hospital in France refused to file the billing slips for drugs, laboratory tests, treatments and therapy. The patients got better care, the hospital's income was cut in half, and panic-stricken administrators gave in to all of the workers' demands after 3 days. In 1968, Lisbon bus and train workers gave free rides to all passengers to protest a denial of wage increases. In New York City, restaurant workers, after losing a strike, won some of their demands by piling up the plates, giving them double helpings and figuring the checks on the low side. Peeing. I'm used to the custard pies. I'm even beginning to like the taste of them. Bomb. Putting a big fresh pie in the face of someone responsible for something that has annoyed a lot of people is an easy, effective and often hilarious way to take direct action. I'm for someone who is rich and famous and culpable. Claire Short for her policies on international development. Mark Moody Stewart for his tribulations as ex-head of Shell, and Milton Friedman for championing free market economics. Choose a good wheat pie with lots of fruit and cream in it. Dress the part especially if you are to do it in a hotel. Your pie can be concealed in a brown paper bag or briefcase. Blend it into the crowd and adopt a pleasant, civilized demeanor. It's difficult to both throw a pie and document the action, so get an extra pair of hands to grab a photograph or a video footage. Some pie assassins work in teams, others prefer to work solo. As you hoist the creamy pastry into the face of your prey, a quick quip can highlight your action. Afterwards, expect shock and chaos and get out of there quickly. Realize that you may be arrested or detained. Blockading. Blockading means to either put your body or an object in the way to prevent something or someone entering or leaving. From farmers driving tractors into position to determined people locking on in the streets, it is always been a popular choice and there is a lot of ways to do it. Arm linking, you won't last long, but if there are a few of you, it can take a while. Once you have been dragged off, remember that by totally relaxing and going floppy, you become a dead weight and more people will be needed to carry you. Arm tubes. Tubes made from plastic or metal piping, the diameter of a cloth arm, are a versatile tool. They need to be the length of the two arms, ideally with a strong metal pin welded in the middle. You need to link your arms together inside the tubes, either with handcuffs, loops of strong cord of climbing tape with carabiners, encircling the objects. Be aware that if you look on with handcuffs, you won't be able to release yourself. Arm tubes have been used to blockade getaways, roads and even airport runways. To remove you, the tube must be cut using hacksaws or angle grinders. And very often the specialist had to be brought to do it, so it will take much longer time. Bicycle D-locks, they fit neatly around pieces of machinery, gates and your neck. It is worth working in pairs when trying to lock on. If locking onto a machine, someone must let the driver of it know. It is important that anything you lock on to cannot be removed or unscrewed. Handcuffs. Those are particularly good underneath machines if you can find inaccessible bits to lock yourself to. Loops of strong cord or tape can often be just as effective and are cheaper. Tripods. Those have successfully been used as a mobile, easily erected blockade. They are made from easily obtainable materials, such as scaffold, poles from building sites, or long straight tree trunks. Street party. Get together with some like-minded people, work on a plan of action, sort out different roles, jobs and time scales. Imagine what's possible. Decide on a date. Give yourself enough time, not too much. A deadline is a great motivator, but enough to sort out the practical issues such as materials construction, etc. You may need money. Choose the location, your street, the town center, a busy road or roundabout, a motorway. A separate meeting place is good. People like Mystery and it works as a decoy. Publicize. Use word of mouth, leaflets, posters, email, carrier pigeon. Make sure everyone knows where and when to meet. Posters and paste go well on walls, billboards and phone boxes, leaflet shops, clubs, pubs, everyone and your mom. Your mom. Especially. Fifth, sort out your own sound system. A party needs music, bike-powered sound system, rave, plug it in, acoustic yodeling, go for diversity. Invite jugglers and clowns, poets, prophets, and performers of all kinds. Ask campaigns groups to come along and set up a stall in the middle of the road. How will you transform the space? Huge banners with a message of your choice, colorful murals, dancing castle, a ton of sand, paddling pool for the kids, carpets, armchairs. The materials and money from earlier may come in useful here. Print up an explanation for this collective daydream to give to participants a passerby on the day. 7. For opening the street, or rather stopping it being reclosed by the traffic. Ribbons and scissors are not enough. A large scaffold tripod structure with a person suspended from the top has been found to be useful. Practice in your local park, block the road with a car or other barricade that can be dismantled. Have a street party. Enjoy the clean air and colorful surroundings, the conversation and the community. Bring out the free food, dance, laugh and set off the fire hydrants. Some boys in blue may get irritated. Calm them down with clear instructions. Using the media. Whether you communicate with the media depends on the type of action you are doing. Although you can't control what they write or broadcast, it can help to get a message across, raise awareness and encourage more people to get involved. Talking to the media can be fairly scary. One sec. Okay, sorry for the break. Okay, we go further. Using the media. Whether you communicate with the media depends on the type of action you are doing. Although you cannot control what they write or broadcast, it can help to get a message across, raise awareness and encourage more people to get involved. Talking to the media can be fairly scary. Help build people's confidence in talking to the media. Create lists of focus and role play the answer. Watch and review other people's interviews. All are good ways of ongoing media training. There are some great resources about how to deal with journalists and give good interviews that can be found online, such as the Media Toolbox, which outlines how to write press releases and deal with the interviews. Organizing on the day. Don't forget that if you are planning a day of action, then you need to make sure you do some preparation to make it run smoothly. Think of key aspects such as legal support if you are doing actions which will infringe certain laws, then you need to be prepared. Inform yourself, inform others or the risk of the risk, be prepared to deal with arrest and the police, sort out your support for those arrested. Stewards, you may want to have people who can identify themselves to help with traffic, media and police liaison and any stressful or emergency situations. Food and water, make sure people are well fed and don't become dehydrated. Communication, if there is a large group, it's worth having some walkie-talkies or mobile phones. Other techniques can be used, like identifying groups, leaders with flags or flowers, or having runners between delegates. Transport. How will people get there? There may be a few of you going to a remote location. Yeah, campaigning problems. There are a number of common problems to watch out for in sustained campaigns that can cause tensions and rifts in groups. Active campaigning, as well as being rewarding, can at times be very hard. There are inevitably hierarchies of experience within horizontal projects working towards social change, which can lead to newcomers feeling inadequate and hence reluctant to get involved. Those hierarchies develop totally unintentionally, but can lead to imbalance and bitterness within a group. It is important that any group working horizontally spends time working on the personal dynamics of the group, and that macho or controlling behavior is confronted in a positive way that is ultimately a learning and beneficial experience for the group. Campaigning can be physically and emotionally demanding, and fears about the implications of breaking the law can create further barriers to taking actions. Training skills, sharing and information nights are excellent ways to overcome those difficulties so people can develop confidence together. The adrenaline of actions can also be addictive, and many come to feel they are indispensable, fearing that if they stop, the whole campaign, camp or mobilization could fall apart. In this context, burnout through overwork is a serious mental and physical problem. In many cases, people have had to withdraw for several years to recover from stress as a result of not looking after themselves. The sort of tunnel vision required to fight a campaign over time can leave people out of touch with normality. Specialization can mean that engagement with anything not directly related to the case is avoided and objectivity is lost. Increasingly, activists are taking emotional issues a lot more seriously and are making sure that actions are backed up with solid support, both emotionally and practically. The issues mentioned above all affects the health of a campaign. Make sure you have good support, clear aims, openness, regular skill sharing events, clearly defined roles, transparent finances, and time to have fun and relax with each other, as well as do all the serious stuff. Writing a press release. Good press release are a useful tool in campaign. Remember that news desk receive hundreds a day, so they have to grab their attention. Mark news release clearly at the top, at your campaign name, phone number and logo. Next, write the date of issue and mark for immediate release, unless it is embargoed until the date of the action. An embargo is a note at the top of the press release telling journalists not to leak or print the story before a particular deadline. However, never trust the press to keep them. When publicizing an event, make sure the press release is out well in advance. Use a snappy headline. This should capture the reader's attention. Limit to 8 words. Some ideas for creating a catchy headlines. Use alliterations. Analytical anarchists answer a hern. B. Use colons. Mayday. More like a circus than a riot. C. Offer tips. 101 ways to avoid the worst effects of climate change. Include a summary in the first paragraph, including what is happening, where, why, when, and by whom. It needs to immediately grab an editor's attention or will be banned. That's the rule of 5 W's and 1 H, which is very often used by journalists. If you ask those questions, you can cover all story. What, where, why, when, and by whom, and how. The press release should be short, factual, and well written. Avoid opinionated rants and jargon. Use short paragraphs and simple sentences. Keep to one or two at most pages. Use a quote by an identified person to tell you side of the story. Use pseudonyms if you do not want your name in the paper. Write ends at the foot of the press release. Ensure that there is a reliable contact with phone number on the release. This could include a site mobile phone numbers. If you want the contact details printed in newspapers, it must be in the main body of the text. If your press release is for an event, press conference or photo opportunity, include a map or direction. If you do not want to go into massive detail on an issue in the main body of the text but think it is of interest, include a note to editor sections at the end of the press release. Follow the press release up with a phone call to make sure that it was received. Okay, the last thing. Evaluation and what next. It is important not just let a campaign fizzle out or lose momentum after an action. Holding an evaluation or a debriefing is a good way to learn from the experience. Recognize successes and weaknesses and move on together. Decide on the scope and level of evaluation. It is often a good idea to get someone who is sympathetic but was not involved to facilitate. Turning things around does not necessarily come quickly or immediately. The techniques of organizing campaigns used in this chapter have been taken from a myriad of inspirational groups and networks that use their strengths and often limited resources to change the status quo. Their actions have raised, questioned, stimulated debate, inspired people, and formed part of a global network that is building just fairer and more equitable societies. Kim Brown and Paul Chatteron are long-standing campaigners involved in direct action around issues such as genetically modified foods, climate change, anti-road and runaway building, anti-privatization struggles, and developing anti-capitalist networks. Additional material gratefully received from Dave Morris and Harinehei Solidarity Group. Grantwell Seeds for Change, Turning the Tide, the Rucus Society, Blockading for Beginners, the Biotic Baking Brigade, and Reclaim the Streets. Okay, that was it about the campaigning. So I hope we learned something so we could make good campaign against carbon trade, which will happen from 2nd till 4th of March. So some events will follow. Probably we will hold some meeting if anyone is interested to join the resistance. Please let us know, give us strength, show solidarity. I think it's very important to move on. Pass the message further and stay with us. Okay, let's continue with the carbon market crimes from the... One sec, we will continue very soon. Okay. From the Climate Chronicle. Critical news and climate justice perspectives. Wednesday, 9 December 2009. From COP15. Carbon carbon offsets are not emissions reductions. Each offset in the south allows pollution from fossil fuel power station or heavy industry in the global north to continue over and above reduction limits, while the same companies and industrialized countries claim compliance with insubstantial reduction targets on paper. Furthermore, the projects developed in the south are blind to ongoing environmental justice struggles and often exacerbate existing conflicts on the ground. To date, the UNFCCC's Clean Development Mechanism, CDM, has not prevented an increase of CO2 emissions worldwide. Even renewable energy projects cannot automatically be assumed to be clean or sustainable. Flooded, Nam Song, Thailand. Nam Song is a river-dependent community on the fertile floodplain of the Chao Phraya River. Agriculture that relies on seasonal flooding is the main livelihood. When the water is high in the rainy seasons, the rice paddies are flooded and aquaculture facilities are constructed on the river's edge. When the water subsides in the dry seasons, the fertile banks are planted with seasonal vegetables. Rice hooks have an important function in small-scale agriculture. It is used to absorb animal droppings, mostly from chickens, and the products in a healthy balance of carbon and nitrogen that fertilizes and binds soil. In 2009, Nam Song residents learned of 80 biopowers plants to build 5 rice hooks burning biomass power plant that would produce electricity for the grid, with the objective of acquiring CDM financing. The Nam Song Conservation Club began gathering information, and the campaign grew to include meetings, door-to-door organizing, and several rallies of over 700 people outside the provincial government headquarters. In 2007, after 6 years of community struggle, the National Human Rights Commission recommended that the power plant should not be built on the grounds that it was inappropriate to build on the floodplain, and that it would violate human rights by polluting the river and damaging the villagers' livelihoods. Instead, the 22nd megawatt 80 biopower stations was built in Pihit, 50 kilometers away, next to the community of Sa Luang. It is accredited as a biomass energy project of the CDM, claiming to be replacing power generation that would otherwise require fossil fuels. Over 100,000 shares have been issued already, and by 2020 it is projected that the projects would generate over 1 million offset credits. The plant's carcinogenic ash byproduct is literally dumped on the doorstep of local residents, who complain that they need to keep their doors and windows closed at all times. The human rights laws used to protect Nam Song residents are not applicable to Sa Luang, and many residents are afraid to speak out. Since 2007, CDM wind power projects in India have more than tripled, with over 80 projects registered to date. Cheap land and infrastructure coupled with bulk subsidies at source made at energy financing easy, but the extra revenue from carbon credits brightened the profit margin. The plant load factor, PLF, for wind turbines in India average 20%, which is low compared to global averages. But worse, Maharashtra average has decreased over the years, suggesting that the subsidies and greenwash attached to the wind farms are what companies really seek out. Most of the projects approved for entry into the CDM existed prior to entering the Sejm, managing to pass through the executive board despite providing little evidence that they would not have been built anyway. Local communities near the high plateau do not receive electricity from the generators. In fact, those lands were once communal lands used mostly for grazing. In and around the village of Kadwekurt, a CDM registered wind project built by Bharat Forge LTD occupies largely devotar or temple properties and privately held farmland which were forcibly acquired. Today, people from the local communities are not allowed onto the lands and are criminalized if found there. Villagers view the wind turbines as harmful junk that supplies neither electricity nor employment and destroys the only common pasture of the village. They have never heard of the clean development mechanism or carbon credits. About Burnet Plantar SA Brazil. Plantar SA is a pig iron and plantation company whose CDM project in the state of Minas Gerais was one of the first to be supported by the World Bank Prototype Carbon Fund, PCF. It was anticipated that over 1.5 million CARs would be purchased by 2012. The company has illegally dispossessed people of their land, destroyed jobs and livelihoods, dried up and polluted local water supplies, depleted soils and the biodiversity of the native Cerrado Savanna biome, threatened the health of local people and exploited labor under appalling conditions. The proposed carbon saving projects help sustain the environmentally damaging model of monoculture plantations and iron productions that is responsible for this. Following several rejections by the CDM executive board, Plantar SA reworked its proposal and reforestation projects is now in the CDM pipeline at validation stage. It attempts to backdate its carbon credit to 2000. Despite prima facie evidence that there is nothing additional about it. In the north of Espírito Santo, Quilombola communities set fire to eucalyptus plantations as an act of resistance and to reclaim lands, but the Quilombola leadership are being criminalized. This is a big national struggle. The companies infiltrated, took our space, and ended people, cultures. We used to cultivate mandioca, coffee, and biu here. The people had their own traditional like storytelling, Rice the Boy and Yongo. That is all over now. The people have been resisting the companies these 4 years. We continue because slavery never ended in Brazil. It never ended. Toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est la... l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades de béton. Aurait-il peur de la nature, la rage? Car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'entre nage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de gris ça est entouré. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. Okay, we go further. The interview with the woman who made the story of stuff and also the cup and trade in 10 minutes. An interview with Annie Leonard. A brilliant new short film has hit the web. Fostering a heated global public discussion around false solutions for the climate crisis. Ricardo Coelho spoke to the filmmaker. Annie Leonard turned up on our monitors about 2 years ago when The Story of Stuff, a provocative film about consumer culture, was first broadcast online. So far, over 10 million people around the world have watched it. And it is still shown widely at education centers and exhibitions. On December 1st, Free Range Studios, together with Climate Justice Now and the Durban Group for Climate Justice, launched a sequel that addressed one of the most contested elements of the Kyoto Protocol: carbon trading. In The Story of Cup and Trade, activist filmmaker Annie Leonard uses the same friendly but inciting approach as in her first film as she translates complex concepts into accessible information. Leonard, who has witnessed firsthand the impacts of climate change in communities around the world, was convinced to take on this project by the total lack of will to fight for a real solution to climate change by political leaders, despite the increasing scientific evidence that we are suffering an unprecedented climate crisis. They are stuck fighting for what they can get big business to agree with, rather than what the planet and its people need to survive. The story of Cap and Trade has already been a huge success, with over 75,000 viewings in just 3 days. Many viewers have sent emails explaining that this is the first time they really understood Offset and that the film inspired them to learn more about ecological debt. The movie has also raised some ire for Annie. The most discouraging line of criticism comes from her own colleagues within the environmental movement, who argue that despite all its flaws, Cap and Trade bills are the only game in town. But when the stakes are this high, she says, we really should not be accepting the take it or lose it blackmail. While aiming to make the debate accessible to all, Leonard is aware that climate change is an enormously complex issue, and as such, small changes to business as usual won't bring us anywhere near the fundamental changes required in our current economic and industrial development model. We need to fundamentally rethink and redesign how we run our economies. The climate change debate should also be centered on the perspective of those bearing its immediate brunt and who can contribute the knowledge of generations. Too often the discussions is couched in such highly technical terms and is framed in a way to exclude the voices which are needed at the table to understand the issue and develop lasting solutions. The experts are not only to be found at big NGOs, but amongst communities on the ground. The director and presenter of the story of Cap and Trade is convinced that the combination of video and the internet is an extremely useful tool to present complex issues in short and engaging pieces. Having a film on a website further allows for the provision of additional information and links for those who want to go deeper. And all of this is based on the free sharing of work. Free Range Studios is currently working together with experienced groups on two additional films dealing with specific consumer products, bottled water and electronics. Those will be shorter and less complex, but will certainly hit the web with a kick. Okay, Sasol and CDN. Development world pays Sasol to increase its carbon emissions. South African-based multinational Sasol is nominated for the Angry Mermaid Award for its national and international lobbying campaign to promote carbon capture and storage, CCS, as a clean solution to the dirty business of producing liquid fuels from coal and gas. Tristan Taylor of EarthLife Africa Johannesburg tells the story of its many attempts to benefit from carbon trading. Just to remind you that the carbon trading is very often named as a cap and trade. So it means the same. If you wish to highlight the absurdity of the entire clean development mechanism, CDM, process and the failure of current climate change mitigation measures, point no further than the fact that the South African petrochemical giant Sasol already receives CDM funding for nitrous oxide abatement at its Secunda and Sasolburg plants in South Africa. While this project will reduce seasonal emissions by 1 million tons of CO2 annually, CISOL new coal to liquids plant in South Africa will add approximately 30 tons per annum into the atmosphere. In effect, CISOL is being paid to pollute. If the fate of the entire planet wasn't in the balance, the absurdity of this distortion of the Kyoto Protocol would make fine comedy. Buoyed by this windfall from nitrous oxide, CISOL made a second attempt at the CDM kitty in December 2008. This project application dealt with a 645 kilometers natural gas pipeline running from Mozambique to its Secunda CTL plant in South Africa, along with the required site gas conversion and processing technology and the development of natural gas fields in Mozambique. CISOL claimed that it needed to find a new source of fuel because the coal mine that previously fed its Secunda plant has reached the end of its lifespan. It had the option of either opening a new coal mine or building a natural gas pipeline from Mozambique. The company chose the natural gas option. Using natural gas instead of coal will reduce greenhouse. Will reduce greenhouse gas emissions, hence CISOL argument for registering as a CDM project worth is 1.57 billion in credits. Earthlife Africa Johannesburg successfully opposed CISOL application on the ground that CISOL was planning this conversion even before CDM was written into the books. Not only did CISOL state in its 1999 annual report that it found high quality natural gas in Mozambique, a process that would have begun well before 1999, that it had a use for such gas in Sasolburg and Secunda plants, that the gas from Mozambique was an available alternative to locally mined coal, and that it had an external market for the gas, but also that it was planning to build the pipeline. In the fact, CISOL had already costed the operation and did not find it prohibitive. In other words, CISOL plans to build the natural gas pipeline and use that gas in its CTL plants predates the adoption of the amendments of the Kyoto Protocol in Bonn 2001 and misses the cut-off date of 1st January 2000. In August 2009, South African civil society learned that CISOL was making another attempt at CDM funding, this time for an electricity cogeneration project at its Secunda plant. The plant is increasing its own electricity generation capacity through the installation of gas turbines. CISOL's basic argument is that it will be purchasing less coal-fired electricity from the coal-fired grid. This will reduce carbon dioxide emissions. This application is still in the beginning stages and it is on the way to the National Design Authority. So what's going on here? A highly carbon intensive petrochemical giant with CTL plant that is the world's highest single point emitter of carbon dioxide not only receives funding under the CDM but is aiming to use the CDM mechanism to generate cash to reinvest it in more CTL plants. So that's on this example you see it clear that the carbon trading is an environmental threat. So we go further from the very interesting newspaper which was spread everywhere around the COP15 protest, dealing with distractions, confronting the green capitalism in Copenhagen and beyond. We're gonna read a bit about the carbon trading. The newspaper is written by many activists who are involved in the climate justice action, climate justice now movement, climate justice action now. It's very anti-capitalistic, and it's the main message is says the main reason of the ecologic crisis is capitalism, and the best solution to sort out this crisis is abolish the capitalism. So it's no time to read all the things about the from this article, but I will just briefly go through the those who are explaining a bit about the carbon trading. Carbon emissions and climate change are mere symptoms of the ecological degradations caused by capitalism. Taken as an isolated issue in of itself, climate change is ludicrous. Even if burning fossil fuels didn't cause climate change, it would still be cancerous to humans, pollute the ocean and atmosphere, fueling death-dealing automobiles and missiles, and create the raw materials of everything from disposable plastic bags to useless toys. Although cutting down the forest reduces the planet's ability to store carbon, it destroys uncountable species, ripping us under indigenous forms of life and evicting them from their homes and destroying even the possibility of the joy many humans get from being outside. While a green, so-called green, zero-carbon capitalism may be possible, if implausible, even a zero-carbon capitalism inexorably transforms living natural resources into dead capital. If it's not carbon, it will be destruction of water, of the atmosphere, of life itself, all sacrificed to the ravenous appetite of capital for the reproduction, commodities, even if it means the end of the reproduction of life. Capitalism is the origin of the bio-crisis, the last and final crisis of capitalism. The logic of crisis is the logic of capitalism, and capitalism has been in a state of crisis for decades, although it has only become self-evident in the financial crisis of 2008. Yeah, I'm looking for the excerpts about the carbon trading. Without a doubt, those who fight today will be the children of the last generation to truly believe in capitalism. For the youth today have no hope. If a few dying old men want to bring apocalypse, their children must bring on the insurrection. wspominaj o ludziach, których kochasz, mów zawsze tak, abym cię rozumiał. Najgorszą rzeczą na świecie jest umiar. Warto się obudzić późno po południu, warto czasem nie mieć rozumu. Kocham ludzi, z którymi jestem blisko, oddałbym za nich wszystko. Few points from the 20 theses against the green capitalism. 13. Albert Einstein defined insanity as doing the same thing over and over again and expecting different results. In the past decade, in spite of Kyoto, not only has the concentration of greenhouse gases in the atmosphere increased, so too has the rate of increase. Do we simply want more of the same? Would not that be insane? International climate agreements promote false solutions that are often more about energy security than climate change. Far from solving the crisis, emission trading, CDM, joint implementations, offsets, and so on, all provide a political shield for the continued production of greenhouse gases with impunity. 15. For many communities in the global south, those false solutions, agrofuel, green desert, CDM projects, are by now often a greater threat than climate change itself. Real solutions to the climate crisis won't be dreamt up by governments or corporations. They can only emerge from below, from globally networked social movements for climate justice. The current world economic crisis marks the end of the neoliberal phase of capitalism. Business as usual, financialization, deregulation, privatization is thus no longer an option. New spaces of accumulation and types of political regulation will need to be found by governments and corporations to keep capitalism going. Second, alongside the economic and political as well as energy crisis, there is another crisis rocking the world, the bio-crisis, the result of a suicidal mismatch between the ecological life support system that guarantees our collective human survival and capital need for constant growth. This bio-crisis is an immense danger to our collective survival. But like all crises, it also presents our social movements with a historic opportunity to really go for capitalist exposed jugular, its need for unceasing, destructive, insane growth. Fourth, of the proposals that have emerged from global elites, the only one that promises to address all those crises is the Green New Deal. This is not the cuddly green capitalism of organic agriculture and do-it-yourself windmills, but a proposal for a new so-called green phase of capitalism that seeks to generate profits from the piecemeal ecological modernization of certain key areas of the production, cars, energy, etc. Fifth, green capitalism cannot solve the bio-crisis. Climate change and other ecological problems, such as the dangerous reduction of biodiversity, but rather tries to profit from it. It therefore does not fundamentally alter the collision course on which any market-driven economy sets humanity with the biosphere. Six, this isn't the 1930s. Then, under the pressure of powerful social movements, the old New Deal redistributed power and wealth downwards. The new and green New Deal discussed by Obama, Green parties and all around the world, and even some multinationals. It's more about welfare for corporations than for people. 7. Green capitalists won't challenge the power of those who actually produce most greenhouse gases. The energy companies, airlines and car makers and industrial agriculture, but will simply shower them with more money to help maintain their profit rates by making small ecological changes that will be too little too late. 8. Globally, working people have lost their power to bargain and demand rights and decent wages. So in a green capitalist set up, wages will probably stagnate or even decline to offset the rising cost of so-called ecological modernization. 9. The green capitalist state will be an authoritarian one, justified by the threat of ecological crisis. It will manage to social unrest that will necessarily grow from the empowerment that lies in the wake of rising cost of living, food, energy, etc., and falling wages. 10. In green capitalism, the poor will have to be excluded from consumption, pushed to the margins, while the wealthy will get to offset their continued environmentally destructive behavior, shopping and saving the planet at the same time. Okay, the next 10 we will read in the next issue, because now we have let's finish it now. 11. An authoritarian state, massive class inequalities, welfare given to corporations from the point of view of social and ecological emancipation. Green capitalism will be a disaster that we can never recover from. Today, we have a chance to get beyond the suicidal madness of constant growth. Tomorrow, by the time we have all gotten used to the new green regime, that chance may be gone. 12. In green capitalism, there is a danger that established mainstream environmental groups will come to play the role that the trade unions played in the Fordist era, acting as safety valves to make sure that demands for social change and our collective rage remain within the boundaries set by the needs of capital and governments. Seventeen. Such solutions include no to free trade, no to privatization, no to flexible mechanisms, yes to food sovereignty, yes to the growth, yes to radical democracy and to leaving the resources in the ground. 18. As an emerging global climate justice movement, we must fight two enemies. On one hand, climate change and the fossilistic capitalism that causes it, and on the other, an emergent green capitalism that won't stop it but will limit our ability to do so. 19. Of course, climate change and free trade aren't the same thing, but the Copenhagen Protocol will be a central regulatory instance of green capitalism, just as the WTO was central to neoliberal capitalism. So how to relate to it? The Danish group Climax argues a good deal is better than no deal, but no deal is way better than a bad one. 20. The chance that governments will come up with a good deal in Copenhagen is slim to none. Our aim must therefore be demand agreement on real solution, failing that to forget Kyoto and shut down Copenhagen and Amsterdam 15 and quart carbon trading markets in the Rai from 2nd till 4th March. Okay, that was it. Yeah, Create Resistance. Get together, stay united, be creative. Okay, that was it. Now we'll start the Active Polony. Awakening every Tuesday from 4 till 7:30, from 6:30 till 7:30 the Active Polony, and yeah, every Tuesday from 8 till 9 you could also watch the Freie Kaiser TV on the ATV1, the Salto channel, and yeah, tomorrow there is the breakfast anti-eviction on the Ring Dyke, then on the east of Amsterdam. And 27-28 there is CGA, Climate Justice Action meeting for European activists, not only. Nie wiem ciebie, ale powieści nie ma już innej drogi, czy zawsze będzie kierował tobą ten, którego stworzyłeś, gdy był twoim wrogiem. Są dni pełne niepewności, są noce, kiedy słyszę, jak zupełnie i tak znienacka dzwony rozbujają twoją własną ciszę. Witamy w Polonii Aktywnej. Wkrótce zaczniemy program, na razie trochę muzyki. demokratyczny. Że jest demokratyczny. Że jest demokratyczny. Że jest demokratyczny. Okej, okay, hop, hop, hop. Jeszcze chwilka. Okej, nie mamy jeszcze internetu wciąż, niestety, więc będziemy improwizować, jednak dzisiaj jesteśmy bardziej na to przygotowani, tak więc mamy trochę materiału, nie będziemy tacy monotematyczni jak ostatnio. Więc dzisiaj w Polonii Aktywnej będziemy mówić na temat, dlaczego handel emisjami jest szkodliwy dla środowiska, dlaczego handel emisjami jest szkodliwy dla ludzi, dlaczego handel emisjami jest następnym rynkiem, który służy do wyzysku biednych przez bogatych. Próbowaliśmy znaleźć parę rzeczy w internecie na ten temat, jednak nie za dużo nam się udało. Jeśli znacie jakieś dobre teksty, dajcie nam znać. To wszystko, by zmobilizować jak największy protest i świadomość przeciwko handlom emisjami, które są jednym z kolejnych fałszywych rozwiązań, by zmienić klimat na lepsze, rozwiązań proponowanych nam przez tak zwany zielony kapitalizm, który jedynie w wielu przypadkach mydli oczy zamiast wprowadzać realne rozwiązania. A handel emisjami jest o tyle zły, bo w imię ekologii, w imię ochrony środowiska, w imię zmian klimatu właśnie się to środowisko niszczy, się ten klimat jeszcze bardziej pogarsza. Odkąd handel emisjami został wymyślony podczas obrad w Kioto, przez 15 lat nie tylko nie zredukowano emisji dwutlenku węgla, lecz ta ilość się podniosła. Tak więc to działanie nie działa, a jedynie szkodzi. Okej, okay. Znaleźliśmy parę tekstów, tak więc zaczniemy czytać. Hop. I na zakończenie, jak zwykle, tym razem czwarta część losu buntownika. Tekst napisany przez Ostolskiego, zanieczyszczający zarabia. Prasa donosi, że rząd planuje zastąpienie akcyzy na samochody nowym podatkiem ekologicznym, którego wysokość ma zależeć od poziomu emisji spalin i w przypadku starszych aut od pojemności silnika. Dobrze przemyślane instrumenty podatkowe rzeczywiście mogą odgrywać dużą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, przy budowie gospodarki zgodnie z zasadą trwałego, zrównoważonego Techniczny problem. Okej. I promowanie sprawiedliwości ekologicznej. Dobrze przemyślane instrumenty podatkowe rzeczywiście mogą odgrywać dużą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, przebudowie gospodarki zgodnie z zasadą trwałego, zrównoważonego rozwoju i promowaniu sprawiedliwości ekologicznej. Czy podatek proponowany przez rząd Donalda Tuska jest jednakże dobrze przemyślany? Okej. Okay. Może zaczniemy od innego artykułu. Bożek, zahandlować się na śmierć. Dlaczego wolny rynek nie uratuje nas przed zmianą klimatyczną? Pamiętacie jeszcze o kwaśnych deszczach? Odpady zanieczyszczające wodę, uśmiercające ryby i glony, zagrażające plonom, a nawet rozpuszczające lakier na karoserii były olbrzymim problemem lat 70. Brały się stąd, że elektrownie przy spalaniu węgla emitowały olbrzymie ilości nie dwutlenku węgla, ale dwutlenku siarki. Ten ostry i nieprzyjemny zapach, w zapachu gaz, gdy tylko przedostawał się do atmosfery, łączył się z parą wodną, na ziemię powracał nie tylko w postaci deszczu, równie nieprzyjemne były też kwaśne mgły i opady śniegu. Tymczasem w latach 60. dwóch ekonomistów eksperymentowało z nowatorską metodą na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza. Chcieli jak najbardziej ograniczyć rolę administracji rządowej, ponieważ sądzili, że żadne państwo nie poradzi sobie z tak skomplikowaną materią. W końcu kominów emitujących toksyczne wyziewy było o wiele za wiele dla przepracowanych urzędników. Ellison Burton i William Senior, bo to o nich mowa, wymyślili system, który z ich perspektywy był strzałem w dziesiątkę. Rola rządu ograniczyła się tylko do ustalenia ilości zanieczyszczeń, które w danym roku mogą zostać wypuszczone do atmosfery. Potem administracja przydzielała pozwolenia na emisję poszczególnym fabrykom i elektrowniom. Resztę załatwił wolny rynek. Z tej nowej muzyki, co przegraliśmy od znajomego, niektóre piosenki się nadają tylko do kosza, jak nie mamy czasu na to, żeby to teraz robić. Tak więc sorry, jeśli jakieś dziwna komercyjna sieczka się włączy i będę musiał ją wyłączyć. Okej. Okay. Rola rządu ograniczała się tylko do ustalenia ilości zanieczyszczeń, które w danym roku mogą zostać wypuszczone do atmosfery. Potem administracja przydzielała pozwolenia na emisję poszczególnych fabrykom i elektrowniom. Resztę załatwiał wolny rynek, ponieważ ci, którzy zanieczyszczali mniej, mogli sprzedawać swoje nadwyżki tym, którzy przekroczyli limity przyznane przez rząd. W następnym roku wszystko odbywało się dokładnie tak samo, tylko ograniczenia były większe. Cały ten proces oparty jest na bardzo prostym założeniu. To, że zanieczyszczanie się płaci, sprawi, że wszyscy objęci działaniem systemu zaczną wprowadzać technologie bardziej przyjazne dla środowiska. Tak w skrócie przedstawia się historia systemu Cap and Trade, rynkowego mechanizmu, który pomógł Amerykanom wyeliminować nie tylko kwaśne deszcze, ale i oczyścić paliwo ze szkodliwego dla zdrowia ołowiu. Dziś Cap and Trade ma nas uratować przed globalnym ociepleniem. Jeśli to prawda, to lepiej, żeby Bóg miał nas w swojej opiece. Para gwizdek. Jak to? Czy doświadczenia przeszłości nie wskazują na zalety Cap and Trade? Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, EPA, chwali system za jego skuteczność w walce z kwaśnymi deszczami. W ciągu 10 lat od 1990 roku emisje CO2 zmalały o 5 milionów ton, czyli o około 34%. W ciągu 10 lat od 1990 roku emisje SO2 zmalały o 5 milionów ton, czyli o około 34% w skali całego sektora energetycznego. Wszystko to przy minimalnych kosztach około 3 miliardów dolarów rocznie i przy bezproblemowej współpracy z przedstawicielami przemysłu. Wszystko pięknie. Tyle, że w tej historii brakuje kilka elementów. To prawda, że Amerykanie od 1990 do 2007 roku zmniejszyli ilość emitowanego SO2 o 43%, ale w tym samym okresie kraje Unii Europejskiej poradziły sobie znacznie lepiej, 71%. I to bez pomocy Cap and Trade. Zresztą nie wszyscy są pewni, że to właśnie handel emisjami pomógł wygrać z kwaśnymi deszczami. Wprowadzeniu systemu towarzyszyło znaczne obniżenie cen urządzeń stosowanych do oczyszczania fabrycznych wyziewów. Wiadomo też, że niektóre z największych fabryk i elektrowni przerzuciły się na węgiel o niższej zawartości siarki. Mimo tych zastrzeżeń, Cap and Trade stał się ulubionym narzędziem tzw. zielonej polityki. Pionierem w wykorzystywaniu mechanizmów rynkowych w walce ze zmianą klimatyczną jest Unia Europejska, która własny system handlu emisjami CO2 uruchomiła już w styczniu 2005 roku. European Union Emission Trading System, EUETS, to największy taki system na świecie. Obejmuje 11 500 elektrowni i fabryk. Wśród nich są huty szkła, fabryki papieru czy cementu, produkujących połowę unijnego CO2. Między uczestników programu rozdziela się specjalne certyfikaty EU Allowances, EUA, określające maksymalną ilość dozwolonych emisji. Jeden EUA to jedna tona CO2. Dla nieprzekraczających limitu istnieją dwie opcje. Swoje certyfikaty mogą albo sprzedać na wolnym rynku, albo zachować na następny okres, bo ETS jest podzielony na fazy od 2005 do 2007, potem od 2008 do 2012 i następnie od 2013 wzwyż. Ponieważ pierwsza faza już się zakończyła, jesteśmy w stanie mniej więcej ocenić system w działaniu. Nie wygląda to najlepiej. Jasne, że skuteczność Cap and Trade zależy od wysokości, na jakiej ustalono czapę. Jeżeli będzie za wysoka, zdusi gospodarkę. Jeżeli za niska, nie poprawi kondycji środowiska. W Europie pozwolenia na emisję przydzielano na tyle szczodrze, że pod koniec 2007 roku cena EUA była równa zeru. Na dodatek emisje pod koniec pierwszej fazy były zwiększone niż na jej początku. Okazało się, że twórcy systemu przesadzili z ilością certyfikatów UEA. podarowanych przemysłowcom. W 2007 roku zostało im aż 41 milionów dodatkowych pozwoleń. Mogli więc za bezcen sprzedawać je elektrowniom i dystrybutorom energii. Bo sektora energetycznego nie potraktowano tak pobłażliwie i nałożono odpowiednią czapę. Efekt był taki, że nikt nie musiał wprowadzać żadnych proekologicznych rozwiązań, ani ograniczać emisji. Pierwszą fazę ETS-u jednogłośnie uznano za klęskę. Drugą fazę planowano ostrożniej. Konsekwentnie obniżono cel redukcji obowiązujący dla sektora energetycznego. W rezultacie cena pozwoleń ostro poszybowała w górę, osiągając swój szczyt w lipcu 2008 roku. Ale pozostał problem z pozwoleniami dla przemysłu. Znowu przyznano ich zbyt wiele. W dodatku przyszedł kryzys. Obniżyła się produkcja, a z nią i emisje gazów cieplarnianych. Jak szacują członkowie brytyjskiej organizacji Sandbag, w 2008 przemysłowcy dysponowali milionami dodatkowych pozwoleń. Ich cena znowu pikuje. A to jeszcze nie koniec. Istnieje też rezerwa, tak zwany New Entrants Reserve, przeznaczona dla nowych uczestników systemu. Gdyby na rynek handlu emisjami chciała wejść nowa fabryka, przydzielono by jej certyfikaty pochodzące właśnie z tej rezerwy. Zapobiega to gwałtownym skokom cen UEA, no i są jeszcze offsety. Redukcja emisji, które zaleca się komuś spoza Unii Europejskiej, najczęściej państwem trzeciego świata. Gdy komuś zabraknie pozwoleń, może po prostu kupić udziały w jakimś ekologicznym projekcie na drugim krańcu świata. Gdy uwzględnimy pozwolenia bez pokrycia, rezerwę i offsety, widać wyraźnie, że druga faza europejskiego ETS-u również jest skazana na porażkę. Sandbag obliczył, że potencjalnych licencji na zanieczyszczanie jest 2,5 raza więcej niż wymagają cele redukcyjne. Uczestnicy systemu nie muszą nawet kiwnąć palcem, by ograniczyć swoje emisje. Wystarczy, że kupią pozwolenia. Nie tędy droga. Podstawową korzyścią, jaką mieliśmy mieć z prowadzenia cap and trade, było stworzenie systemu bodźców ekonomicznych premiujących wprowadzanie czystych technologii. Im mniej dana instalacja przemysłowa zanieczyszczała powietrze, tym więcej pozwoleń mogła sprzedać na wolnym rynku. Te pieniądze z kolei miały być przeznaczane na kolejne innowacje technologiczne. Wysokie ceny pozwoleń miały też zachęcać do oszczędzania energii. Konkurencję mieli wygrywać najczystsi i najbardziej ekologiczni. Problem tkwi w tym, że te założenia sprawdzają się tylko przy odpowiednio wysokich cenach pozwoleń, a na europejskim rynku handlu emisjami zawsze były one zbyt niskie. Podwyższyć je dałoby radę tylko radykalne obniżenie czapy. To z kolei, jak łatwo się domyślić, jest nie do przeforsowania. Dbają o to różne lobby i politycy, których oskalpowano by za popieranie nieracjonalnych rozwiązań. Zostajemy z systemem, który nie tylko nie spełnia swojej funkcji, ale wręcz odwraca zasadę. Zanieczyszczający płaci. Ten, kto zanieczyszcza powietrze, zostaje wynagrodzony pozwoleniami na emisję, które upłynnia na rynku. Na przykład wartość pozwoleń bez pokrycia przyznanych przemysłowi w roku 2008 roku przy cenie 1 UEA na poziomie 14 euro to jakiś miliard euro. ArcelorMittal, największy producent stali na świecie, w okresie 2005 do 2008 zarobił na EUEC około 2 miliardów euro. Żyć nie umierać. Jednak czy samo obniżenie granic emisji wystarczy? Chyba nie, ponieważ wydaje się, że to z samym systemem handlu jest coś nie tak. Dlaczego? Wychwalający go na ogół opowiadają tylko część historii. To prawda, że dla jednych cap and trade stwarza odpowiednie bodźce do wprowadzania czystych technologii. Gdy sprzedadzą swoje pozwolenia, zyskają, tak więc lepiej dla nich, gdy cena UEA poszybuje wysoko. Ale są przecież i ci, którzy pozwolenia kupują, a im zależy, by były one jak najtańsze. Niewiele zanieczyszczających powietrze fabryk i elektrowni zdecyduje się na radykalną zmianę procesu technologicznego. To będzie droższe rozwiązanie. A pamiętajmy, że cap and trade w istocie promuje rozwiązania najtańsze. To nawet miała być jego główną zaletą. Taniej i wygodniej jest wziąć kredyt, za który można dokupić pozwoleń albo offsetów. Wygląda na to, że tej drugiej stronie handel emisjami stwarza też system bodźców, który zachęca do obstawania przy starych, nieekologicznych rozwiązaniach. Zresztą, Cap and Trade stwarza też inne niebezpieczeństwa. Organizacja ekologiczna Friends of the Earth, FOE, ostrzega przed bańką spekulacyjną, jaka powoli tworzy się na rynku pozwoleń na emisję. Larry Holman, ekspert o rynku węglowego, pod koniec 2008 roku doliczył się 80 wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych finansujących projekty offsetowe albo handlujących licencjami. Większość z nich jest nastawiona na krótkoterminową spekulację, a nie na długookresowe inwestycje. Zainteresowaniu kapitału towarzyszy wprowadzanie różnego rodzaju finansowych innowacji, tak jak kredyty hipoteczne, offsety i pozwolenia pakuje się w jeden worek i sprzedaje głodnym nowości inwestorom. Wielkość obrotów na rynku pozwoleń podwoiła się od 2005 roku. W 2008 w grę wchodziła kwota 126 miliardów dolarów. To może niewiele, jak na światowe standardy, ale rynek rozwija się bardzo dynamicznie, a po uchwaleniu amerykańskiej ustawy klimatycznej tempo jego rozwoju może tylko wzrosnąć. Wraz z nim wzrośnie ryzyko pojawienia się tzw. subprime carbon, różnych projektów, które emisje będą ograniczać tylko deklaratywnie. Analogia do kredytów subprime jest jak najbardziej na miejscu. Obydwa kontrakty niosą bowiem duże ryzyko, że jedna ze stron nie spełni warunków przewidzianych przez umowę. Pożyczkobiorca nie spłaci długu, a oferujący czyste rozwiązania technologiczne nie dostarczy ich. Większy rynek plus więcej subprime plus więcej spekulacji równa się większy krach. Czas powiedzieć to jasno i wyraźnie. Cap and trade nie rozwiąże problemu globalnego ocieplenia. Jak to pokazał dotychczasowy przebieg EU ETS, jest to system niewydolny i niesprawiedliwy. Bogatym pozwala uniknąć odpowiedzialności, biednym rzuca ochłapy, które mają wydać na rozwój, tak zwany rozwój zrównoważony. Czy to właśnie tak Unia Europejska chce przewodzić światowej walce ze zmianami klimatycznymi? Jakub Bożek. Inny tekst. Jeden z jedynych, który znalazłem na temat krytyki handlu emisjami. Jak widzę, nie we wszystkim w artykule się zgadzam, jednak przeczytam go, by pokazać ten głos krytyki. Okej. Ostolski. Zanieczyszczający zarabia. Prasa donosi, że rząd planuje zastąpienie akcyzy na samochody nowym podatkiem ekologicznym. którego wysokość ma zależeć od poziomu emisji spalin i w przypadku starszych aut od pojemności silnika. Dobrze przemyślane instrumenty podatkowe rzeczywiście mogą odgrywać dużą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, przy budowaniu gospodarki zgodnie z zasadą trwałego, zrównoważonego rozwoju i promowania sprawiedliwości ekologicznej. Czy podatek proponowany przez rząd Donalda Tuska jest jednak dobrze przemyślany? Trwały rozwój. Czy proponowany przez rząd podatek od samochodów jest ekologiczny? Niekoniecznie, chociaż może robić takie wrażenie. Uzależnienie wysokości podatku od poziomu emisji spalin wydaje się być zgodne z zasadą zanieczyszczający płaci. Faktycznie jednak wymiana jednych modeli samochodów na inne, nawet mniej zanieczyszczające, sama w sobie nie jest jeszcze działaniem proekologicznym. Ma ona sens jedynie jako część szerszego pakietu ekologicznej polityki transportowej. Potrzebne są przede wszystkim inwestycje w transport zbiorowy, koleje oraz transport publiczny w mieście oraz planowanie przestrzenne przyjazne dla pieszych i rowerzystek. Wiele miast na świecie wprowadza bezpłatny transport miejski, co jest opłacalne zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie. Kryzysu klimatycznego nie rozwiąże się w ten sposób, że wszyscy przysiądziemy się do nowych modeli samochodów. Nie trzeba wiele wyobraźni, żeby zrozumieć, że 10 ekologicznych aut może emitować więcej zanieczyszczeń niż jedno nieekologiczne, nie mówiąc już o ekologicznych kosztach ich produkcji i złomowania. Dlatego promowanie mniej zanieczyszczających samochodów. Dlatego promowanie mniej zanieczyszczających samochodów ma sens dopiero jako ostatni element starszego pakietu. Rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą lub z jakichś powodów nie mogą przesiąść się na rower lub tramwaj. Tymczasem w Polsce w latach 90. zlikwidowano kilka tysięcy połączeń kolejowych, głównie lokalnych. Transport publiczny w miastach jest notorycznie niedoinwestowany. Pracownicy są faktycznie zmuszani do korzystania z samochodów, aby dostać się do pracy. Jeśli teraz zmusi się ich do kupowania nowszych samochodów, skorzysta na tym głównie przemysł motoryzacyjny, nie środowisko. Jest to więc raczej ilustracja zasady zanieczyszczający zarabia. Sprawiedliwość ekologiczna. Czy podatek ekologiczny jest sprawiedliwy? Kolejne polskie rządy prowadzą szczególną politykę redystrybucji. Zabrać biednym i dać bogatym. Najpierw SLD wprowadził liniowy podatek CIT. Potem PiS zlikwidowało podatek spadkowy i obniżyło składkę rentową. Następnie przyszła PO, która wprowadziła nową skalę podatkową, dając najlepiej zarabiającym szczodry prezent ze wspólnej kasy. Teraz z kolei rząd chce sięgnąć do kieszeni najmniej zamożnych właścicieli aut. Nasz system podatkowy coraz bardziej oddala się od zasady społecznej solidarności. Ale proponowany podatek, tak zwany ekologiczny, kłóci się również z zasadą sprawiedliwości ekologicznej. Podatki ekologiczne nie mogą naruszać zdolności ludzi do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak dojazd do pracy. Trzeba rozróżniać między elementami potrzebnymi, elementarnymi potrzebami, których zaspokojenie należy wspierać, a konsumpcją luksusową, którą należy opodatkować. Dopóki nie stworzy się ludziom możliwości zaspokajania ich potrzeb transportowych w inny sposób, na przykład otwierając nowe połączenie kolejowe czy inwestując w sprawny i dostępny transport miejski, nakładanie podatków na stare auta będzie po prostu niesprawiedliwe. Podatki ekologiczne mają sens wtedy, kiedy są narzędziem, a nie namiastką szerszej polityki ekologicznej. Proponowany przez rząd podatek miałby zupełnie inne znaczenie, gdyby wprowadzono go w kontekście ogólnie bardziej progresywnego systemu opodatkowania. PIT, CIT, podatek spadkowy i gdyby towarzyszyły mu poważne inwestycje w trwały rozwój. W obecnej sytuacji nie tylko nie przyniesie obiecowanych korzyści ekologicznych, lecz dodatkowo pogłębi panujące w Polsce rozwarstwienie. Poza tym, co mogę dodać, tylko wykreuje jeszcze nienawiść do jakichkolwiek ekologów, którzy... chcą naprawdę zmienić świat na lepsze. Ale może właśnie o to im chodzi. Okej, to by było na tyle o handlu emisjami. Ten ostatni jakoś był mniej związany z handlem emisjami, ale ten pierwszy mniej więcej wytłumaczył coś. Będziemy kontynuować ten temat, ponieważ w Amsterdamie od 2 do 4 marca będą targi targi emisjami. Tak więc będziemy mieli taki COP15 1/4, mały, nie taki duży jak w BOM, COP15,5, ale warto uświadamiać, uczyć się na ten temat i kreować jakikolwiek opór przeciwko tym fałszywym rozwiązaniom, nieekologicznym rozwiązaniom, które głównie mają na celu mydlić nam oczy i utrzymywać kapitalizm u władzy. Za chwilę klimatyczne fakty dla klimatycznych niedowiarków, to za chwilkę, trochę muzyki. Edison, mixing up the medicine, messing up time from Accrington to Amazon. See them all come with the wires and boots and their itchy little thumbs saying, play a funky drum. Okej, klimatyczne fakty dla niedowiarków. Niektóre stacje meteorologiczne pokazują spadek temperatur. Czy to nie podważa tezy o globalnym ociepleniu? Globalne ocieplenie nie oznacza wzrostu temperatur w każdym miesiącu, w każdym roku, ani też w każdym miejscu na Ziemi. Globalne ocieplenie to długoterminowy wzrost średnich temperatur globalnych. Byłoby szaleństwem oczekiwać, że stacje pomiarowe we wszystkich regionach świata pokażą takie same zmiany temperatur czy opadów. Istotnie, są stacje pokazujące spadek temperatur. Da się wskazać kilka niewielkich regionów na mapie świata, które zanotowały pewne ochłodzenie. Czego to dowodzi? Tylko tego, jak skomplikowany jest system klimatyczny i jak zróżnicowany regionalnie. Nie przeczy jednak ogólnemu ociepleniu. Niektórzy kontrarianie, czyli przeciwnicy teorii globalnego ocieplenia, usiłują prezentować spadki temperatur obserwowane w niektórych stacjach jako argument przeciw ociepleniu. Na stronie CO2 Science jeszcze do niedawna znaleźć można było zakładkę Station of the Week, która pokazywała takie właśnie miejsca, wyłamujące się z ogólnego trendu. Zważywszy na bagaż badań naukowych stojących za stwierdzeniem, że klimat się ociepla, tego rodzaju cherry picking, czyli wybiórcze traktowanie danych, jest wyrazem naukowej nieuczciwości. Wszystkie analizy temperatur globalnych zgodnie wskazują znaczące ocieplenie. Wyniki tych analiz pozostały w zgodzie z przewidywaniami modeli klimatycznych oraz z innymi rodzajami pomiarów. Następne. Stężenie CO2 w powietrzu mierzy się na szczycie wulkanu. Czy można się dziwić, że jest tak wysokie? To prawda. Najsłynniejsze pomiary pokazujące wzrost stężenia CO2 wykonuje się na szczycie Mauna Loa, aktywnego największego na świecie wulkanu. Naukowcy nie są jednak naiwni i ten oczywisty fakt został uwzględniony w pomiarach. Charles Keeling, który rozpoczął pomiary stężenia CO2 na hawajskim Mauna Loa, znakomicie wiedział, że stoi na szczycie aktywnego wulkanu. Dlatego też użył wielu subtelnych wskaźników, takich jak kierunek wiatru, by zapewnić, że wyniki pomiarów nie zostaną zanieczyszczone przez emisję gazów z wulkanu. Swoją drogą zadanie jest skomplikowane. Zdarzyć się może, że CO2 wyplute przez wulkan odpłynie w siną dal ze sprzyjającym wiatrem, by wrócić jak zły szelok po dłuższym czasie, kiedy wiatr zmieni kierunek. Nie ulega wątpliwości, że naukowcy czasem się mylą. Trudno jednak zakładać, że popełniają tak podstawowe błędy. Szybki rzut oka na zapis z Mauna Loa dowodzi, jak trudno doszukiwać się w tych pomiarach jakiegokolwiek wpływu wulkanów. Ilustruje on stabilny, regularny wzrost stężenia CO2, odzwierciedlający różnice sezonowe. Stężenie CO2 jest najwyższą wiosną, a najniższe jesienią. Żadnych uskoków, żadnych gwałtownych zwyżek, jakich moglibyśmy oczekiwać w związku z erupcją wulkanu. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie CDIAC, Carbon Dioxide Informational Analysis Center, przy Departamencie Energii USA. Są przecież inne miejsca. Oprócz Mauna Loa istnieją dziesiątki stacji pomiarowych rozsypanych po całym globie. Między innymi stacja na Antarktydzie, odległa od epicentrów emisji CO2, czyli miast z ich trzech obecnymi suwami, fabryk cementu i aktywnych wulkanów. Pomiary tej stacji pokazują taki sam wzrost stężenia CO2, aczkolwiek stężenia na półkuli południowej pozostają kilka lat w tyle ze stężeniami północy, gdzie znajdują się główne źródła emisji. Wyniki pomiarów 9 innych stacji dostępne na stronie CDIAC również pokazują niezachwiany wzrost stężenia CO2. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o klimatyczne fakty. A teraz następna część naszego programu już za chwilę. To będzie czwarta część Losu Buntownika. Okej. Dzisiaj brutalny napad policji. To był chyba wtorek. Właśnie dziś była pierwsza miesiączka knajpy skłoterskiej, czyli mijał pierwszy miesiąc od jej założenia. Ogólnie rozwijała się bardzo dobrze. Wszystko szło w pożądanym kierunku. Nawet ostatnio udało mi się zdobyć magnetofon. Podłączałem go pod naładowany akumulator, dzięki czemu grała muzyka. Gdy było dla kogo, rozpalałem w piecu, żeby było ciepło. Raz w tygodniu ktoś grał akustyczny koncert, a raz były małe czadgiełdy. Knajpa zyskała sobie już nawet stałych bywalców, którzy nie zważając na warunki, woleli przychodzić tutaj, by poczuć punkowy, niezależny klimat, niż siedzieć w smętnych, drogich barach. Coraz więcej ludzi przychodziło do skłoterskiej. W piątki i soboty spokojnie sprzedawałem dwie kraty, więc zwykle browary musiałem dokupywać później w nocnym sklepie. Jedyne, co mnie martwiło, to ostatnie włamanie do knajpy. Zdarzyły się już dwa razy i chociaż nic nie zginęło, to trochę rzeczy zostało zniszczonych. Najbardziej zabolało mnie to, iż zniszczyli moją gitarę. Główne źródło mojego utrzymania, a zarazem najcenniejsza rzecz, jaką posiadałem. Jak ktoś mógł zrobić takie chamstwo? Po co? Co za popieprzone drechy? Niech ja ich tylko dorwę. Tak sobie rozmyślałem, płacząc nad kolejną tragedią w moim życiu. Nie chcąc, by włamania się powtórzyły oraz z zamiarem ukarania sprawców, tymczasowo nocowałem w knajpie, a nie na mym mieszkalnym skłocie rzeczywistości na ulicy Dolnej. Położyłem się spać około północy. Z początku nie mogłem zasnąć, lecz w końcu mi się to udało. Obudziło mnie głośne walenie do drzwi. Nie nazwałbym tego zwyczajnym pukaniem. Ktoś próbował wykopać drzwi. Niewiele się zastanawiając, w jedną rękę chwyciłem rurę, a w drugą krzesło i krzycząc podbiegłem do drzwi. Tym razem wam pokażę, skurwysyny, złodzieje! Już miałem otworzyć zamek i powitać intruzów, lecz moja ręka zastygła na zasuwie. Oblał mnie blady strach, a myśli panicznie zaczęły kołatać po głowie. Cholera! Oni cały czas nieprzerwanie kopią. Nie podziałały na nich moje słowa i groźby. Nawet na chwilę nie przerwali kopania. Przecież normalni złodzieje po czymś takim daliby sobie spokój i uciekli. Cholera, to jacyś psycholej. Kurwa, co ja mam zrobić? Czego ode mnie chcecie? Jestem biedny, zostawcie mnie. Zacząłem prosić przestraszony, na co usłyszałem krótkie. Zabijemy cię! O kurwa, to naprawdę psychole. Cholera, co ja mogę zrobić? Może ktoś mnie usłyszy? Myślałem gorączkowo. Teraz bałem się już nie na żarty. Szybko pobiegłem do najbliższego okna, otworzyłem je i zacząłem się wydzierać z nadzieją w głosie. Ludzie! Pomocy! Chcą mnie zabić! Pomocy! Usłyszałem tylko trzask pękniętych drzwi. Z rozpaczą stwierdziłem, że to nie ma sensu. Wszyscy już śpią. Najbliższa kamienica znajduje się niedaleko, ale nikt mnie nie słyszy. Jestem tu sam. Jeśli mnie zabiją, to nikt ich nawet nie zobaczy. Bez świadków będą mogli zrobić ze mną, co chcą. Modliłem się do Boga o pomoc. Młodziutka szczenięca Papryka usiłowała schować się przed hałasem. Ja patrzyłem, jak drzwi coraz bardziej pękają pod ciosami kolejnych kąpnięć. Strach narastał we mnie cały czas. Cholera! Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu aż tak się bałem. Boże, proszę, niech mnie nie zabijają. Przecież muszę żyć dla Janki i mojej córki Nei. Boże, ocal mnie dla nich. Modliłem się w myślach. Miałem śmierć przed oczyma. Mimo strachu z powrotem wziąłem do rąk krzesło i rurę. Stałem przed drzwiami i przyglądałem się, jak drzwi stopniowo ulegają pod naporem kopnięć. Najpierw pękły na pół, lecz nie poddały się jeszcze. Potem pojawiło się pęknięcie na górze, później na dole. Po chwili przez szczelinę udało się zauważyć białe, ostre światło latarki. Czyżby zabójcy profesjonaliści? Pomyślałem ze zgrozą. Kopnięcia nie ustawały nawet na 5 sekund. Po chwili zobaczyłem, jak zamek z mocną, grubą sztabą powoli wygina się, jakby był z masła. To był już jego koniec. Teraz stanąłem twarzą w twarz z napastnikami. Jakież było moje zdziwienie, gdy w drzwiach zobaczyłem ubranego na czarno gliniarza. Tego się nie spodziewałem. Ze zdziwienia pewnie rozwarłem usta, a mój oręż, krzesło i rura wypadły mi z rąk. Zresztą, bez sensu byłoby z nimi walczyć. Nawet jakbym wygrał, a było ich 5, to pewnie by mnie potem wsadzili na dożywocie. Nie wygrałbym z nimi, tym bardziej, że przecież byli uzbrojeni. W pierwszej chwili nawet trochę się ucieszyłem, że to bastardzi, a nie jacyś nasi debile czy jakieś psychodrechy. Szybko jednak zmieniłem zdanie. Z miejsca ten pierwszy, który kopał, rzucił się na mnie z nożem. Na początek dostałem kosą w rękę, potem z pięści w twarz. Cholera, jeśli gliniarze łamią prawo, to są w stanie zrobić mi wszystko, przemknęło mi przez myśl. Czułem, że ocieram się o śmierć i że bardzo prawdopodobnym jest, że zginę. Teraz jedynie w ich litości widziałem swój ratunek. Po kolejnych uderzeniach, które spadały na mnie niczym grad, zacząłem prosić. Nie róbcie mi krzywdy. Au, ja mam żonę i dziecko. Muszę na nie zarabiać, krzyczałem. Lecz ciosy nadal nie ustawały. Ten psychol, który mnie bił, zaciągnął mnie do pokoju, wywrócił i usiadł na mnie okrakiem i uderzał dalej. Gdzie masz złoto? Zapytał po chwili. Jakie złoto? Nie mam żadnego złota, odpowiedziałem zdziwiony. Po czym znów poczułem ciosy na swoim ciele. Nie oszukuj, dawaj złoto, nie oszukuj! Krzyczał waląc bez opamiętania w moją twarz. Jestem biednym człowiekiem, przecież nie mieszkałbym tu, gdybym był bogaty, próbowałem tłumaczyć. To gdzie masz narkotyki? Mów! Nie mam narkotyków, au! Nie jestem narkomanem! Kłamiesz! Psycho krzyczał i uderzał dalej. Nawet nie stać mnie na ćpanie. Mam na utrzymaniu rodzinę. Gówno mnie to obchodzi, dawaj pieniądze! Poczekaj, nie bij, au! Mam tu na szyi, w portfelu. Nawet nie próbowałem ściemniać. Życie w tym momencie było najcenniejsze. Psycho nie dał mi nawet zdjąć saszetki. Zerwał ją, raniąc mi szyję. Zachowywał się niczym ćpun, bo może tak naprawdę nim był. Gorączkowo zaczął przeglądać mój portfel. Wszystko, co nie było obiektem jego zainteresowania, wyrzucał na podłogę. Karty telefoniczne, kartkę z numerami i adresami, a nawet mój dowód. W końcu znalazł jedynie 10 zł, bo akurat tylko tyle miałem. I co, to wszystko? Zapytał się z rozczarowaniem. Tak, odpowiedziałem, na co otrzymałem kolejny cios. W tej chwili wszedł inny gliniarz i powiedział do psychola. Przerwij na razie. Niech nam otworzy te drzwi do innego pokoju. Chwila ulgi, pomyślałem z radością. Jeden pokój był zamknięty na klamkę, której nie było w drzwiach. Oczekiwali po mnie, że go dla nich otworzę. Na oczach policji chodziłem po pokoju i szukałem czegokolwiek, co mogłoby zastąpić klamkę. Teraz dokładniej mogłem obejrzeć ich twarze. Chciałem zapamiętać każdy szczegół, bo mogłoby mi się to kiedyś przydać w sądzie, przy ewentualnym oskarżeniu. Gdy dostrzegłem, że jedna z osób jest kobietą, znałem szoku. Jak kobieta może brać udział w takim okrucieństwie? Zadawałem sobie pytanie. Strach paraliżował moje myśli, a oni do tego docinali tekstami. Co, policja ci się nie podoba, ty pierdolony panku? My ci pokażemy, co to jest przemoc policji. Jeden z nich nawiązał do dużego transparentu wiszącego na ścianie, na którym widniało hasło Stop przemoc policji oraz namalowana była przekreślona ręka gliniarza z policyjną pałą. Teraz sobie skojarzyłem, że to być może on był głównym powodem ich wściekłości. W końcu udało mi się znaleźć nóż kuchenny, którym chciałem otworzyć drzwi. Gdy zobaczył to bastard, który zapowiedział mi przemoc, nazwijmy go muzykiem, uderzył mnie w głowę i wytrącił mi narzędzie z ręki. Co, z nożem na policjantów? Chciałeś nas pozabijać, tak? Chciałem otworzyć drzwi. Tłumaczyłem. To na drugi raz się zapytaj, czy możesz otworzyć drzwi nożem. Stanąłem bez ruchu, wkurwiony i zdezorientowany zaistniałą sytuacją. Aż jeden policjant, ten, który przerwał psycholowi robotę, nazwijmy go Blondeksem, szedł, rzekł. Otwórz do chuja te drzwi. Zrobiłem to nożem z obawą, iż znów dostanę karę za napaść na gliniarza z kosą w ręku. Na szczęście zależało im chyba na obejrzeniu pokoju, bo tym razem mi nie dowalili. Rozglądając się, wszedli do pomieszczenia. Gdy dostrzegli, że nic szczególnego nie ma, zrobili demolkę, po czym wrócili do pokoju biurowego. O, masz już drugą gitarę, powiedział muzyk, przez co stało się pewne, kto zniszczył mi poprzedni. O, tutaj jest jeszcze jedna, psychol wskazał na kolejną gitarę, która nie była jeszcze do końca zreperowana. No to sobie pogramy, stwierdził muzyk. Siadł na ławce i zaczął grać. Cholera, nigdy bym nie przypuszczał, że gliniarz, a do tego taki ham, mógłby umieć grać na gitarze. Zawsze sobie wyobrażałem, że ci, którzy uczą się grać na gitarze, to są wrażliwi i równi. Teraz ten głupowy stereotyp legł w gruzach. Zresztą w błonheckich kapelach też przecież grają gitarzyści, więc było to tylko złudzenie. Przecież na tym się nie da grać, rzekł i zamienił zepsutą gitarę na dobrą. O, ta już lepsza, stwierdził i zaczął grać. Co prawda nie najlepiej. Były to jakieś ogniskowe melodie. Gdy grał, Blondek zażądał ode mnie dowodu. Nie mam przy sobie. Został wysypany na podłogę w tamtym pokoju wraz z całą zawartością mojego portfela. To idź po niego, powiedziawszy, skierował swoje kroki za mną. Spośród porozrzucanych kart telefonicznych, papierów, zdjęć i tym podobnych znalazłem mój dowód i dałem Blondeksowi. Po chwili wróciliśmy do reszty policjantów. Muzyk jeszcze grał, a reszta bastardów szperała gdzie się da. Psycho dostrzegł butlę gazową i odpalił ją na cały zycher. Blondeks zaczął mnie przepytywać z dowodu, by sprawdzić, czy rzeczywiście należy do mnie. Jak się nazywasz? Imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania, pytał raz za razem, a ja odpowiadałem mu zgodnie z prawdą. Pochodzi z Siedlec? Tak. To co tutaj robisz? Zapytał zszokowany, jakby to było dziwne, że ktoś wyemigrował do Warszawy. Zarabiam na rodzinę, spowiadałem się dalej. Tutaj? Nie możesz u siebie? Zapytał z oburzeniem lokalnego rasisty. Niestety, w moim mieście nie ma wolnych miejsc pracy. A tutaj co robisz? Gram na gitarze. Żebrzesz? Gram na gitarze, powtórzyłem stanowczo. A jakiej muzyki słuchasz? Pewnie punka, dodał z pogardą muzyk. Różne, odpowiedziałem. Włącz magnetofon, zobaczymy. W magnetofonie był fade, więc pomyślałem, że przyczepię się też do muzyki. Trafiłem wesoły kawałek ska, który zupełnie nie pasował do grozy sytuacji. O, nawet da się słuchać, stwierdził muzyk ze zdziwieniem. Szybko załatwiłeś sobie nowe gitary, zauważył tym razem psycho. Nie na długo, haha, złowieszczo zaśmiał się muzyk. A psycho złapał gorszą gitarę za gryf i zamachnął się w momencie, kiedy ja rozpaczliwie prosiłem. Proszę, nie psujcie mi jej, nie będę miał jak wyżywić rodziny, bądźcie ludźmi. Niestety, moje prośby nie przyniosły żadnego rezultatu. Zostały przerwane przez psychola, który bezlitośnie roztrzaskał pudło gitary na mojej głowie. Ani się otrzusnąłem, a muzyk rozbił na mojej głowie gitarę, na której jeszcze przed chwilą pogrywał. Byłem zrozpaczony i obolały. Nie mogłem pojąć ich okrucieństwa i bezwzględności. Straciłem kolejne źródło otrzymania. Kto mi teraz da gitarę, skoro moi wszyscy znajomi, którzy posiadali takowy instrument, pomogli mi ostatnio, a ich własność roztrzaskała się przed chwilą na moim łbie. Z przerażeniem zastanawiałem się, czy uda mi się przeżyć tę tragedię. Mieli niezły ubaw z tego, że rozwalili mi instrumenty. Bałem się. Wszystko wskazywało na to, że oni rzeczywiście chcą mnie zabić. Naiwność i nadzieja mówiły mi. Co ty, przecież to są policjanci, nie mordercy. Zalazłeś im za skórę, więc chcą cię tylko przestraszyć. Niestety, fakty mówiły zupełnie co innego. Papryka gdzieś schowała się, jak kopali drzwi i od tej pory nie wychodziła. I tak były kiepskie, stwierdził rozbawiony muzyk. Nie będzie grania. Tam, gra jeszcze muzyka. W magnetofonie. Cieszyli się, gdy ja z każdym słowem coraz bardziej nienawidziałem tego, co robili. Ile bym dał, żeby stanąć z nimi do walki, mając równe szanse. Niestety, byłem sam, bezsilny i ogarnięty niemocą. Ukradkiem zapytałem kobiety. Jak pani może patrzeć na to, a co dopiero uczestniczyć w takim okrucieństwie? Nie jestem kobietą. Postać odparła oburzonym, męskim, basowym głosem. A ja nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Ukradkiem przyjrzałem się bardziej i stwierdziłem, iż może to naprawdę facet. Niestety, naszą rozmowę usłyszał muzyk, który nie wiadomo po co, od jakiegoś czasu podgrzewał na gazie metalowy pręt. Obrażasz naszego kolegę? Zaraz z ciebie zrobimy kobietę. Proszę, nie róbcie mi krzywdy, ja mam żonę i dziecko. A miałeś kiedyś rozgrzany pręcik w dupie? Gdy to usłyszałem, nogi się pode mną ugięły i momentalnie zalałem się zimnym potem. Teraz już byłem pewien, iż chcą mnie zabić. Miałem zginąć śmiercią, która nie należała do przyjemnych. Co za chory umysł mógł wymyślić taką torturę? Co za psychole? Muszę się ratować. Musi mi się udać. Znając teren, wybiegnę z budynku dużo szybciej niż oni. Może uda mi się dobiec do najbliższego wieżowca. Na otwartej przestrzeni mnie nie zabiją. Będą bali się świadków. W bloku tym bardziej. Najgorsze, że zostawię paprykę. Ale może jej nie znajdą. Może psa nie zabiją. Kurwa, nic nie mogę zrobić. Boże, pomóż. Myśli miałem chyba z 1000 na sekundę. W takich chwilach człowiek pracuje na najwyższych obrotach. Musi dać z siebie wszystko, a nawet więcej. Dużo więcej. Spostrzegłem, że droga do drzwi jest wolna i najszybciej, jak tylko mogłem, a może jeszcze prędzej, dałem dyla. Na klatce było ciemno, lecz to dawało mi tylko przewagę. Ja przez miesiąc zdążyłem dokładnie poznać drogę. Gliniarze nie. Każde pół piętra brałem jednym skokiem, chociaż miało po 6 schodków. Skacząc, ani razu nie zatrzymywałem się na ścianie. Łapałem się poręcze i skakałem dalej, w przeciwnym kierunku. Z tą szybkością mógłbym pewnie bić rekordy. Jednym ruchem zatrzasnąłem za sobą drzwi, by zyskać choć te parę sekund, które gliniarze stracą na ich otworzenie. Potem biegłem do oddalonych o jakiś kilometr bloków. Po jakichś, może 200 metrach usłyszałem głośno: stój, bo strzelam! Nawet nie zwolniłem. Przecież właśnie przed śmiercią uciekałem. Jakże miałbym się jej poddać? Na otwartej przestrzeni miałem szansę, że w ogóle nie wystrzeli z obawy na przypadkowych świadków. W zamkniętym pomieszczeniu nie wierzyłem w litość tych gliniarzy psychopatów. Nie po tym, co mi zrobili i co usłyszałem. Na wszelki wypadek robiłem niespodziewane ruchy i skręty oraz biegłem jak najszybciej, by jak najbardziej zwiększyć dystans. Tylko raz się obejrzałem, gdy usłyszałem: kurwa jebana, to psychol by wrócił się na lodzie. Po tym może zaprzestał pościgu. W końcu dobiegłem do bloku. W duchu modliłem się tylko, aby drzwi klatki były otwarte. Cholera. Pieprzony domofon. Zamknięty. Uciekam więc dalej. Pobiegłem za blok i widzę drugą klatkę. Na szczęście otwarta. Wbiegam od razu na schody i biegnę ile sił do góry. Zatrzymałem się dopiero na czwartym piętrze. Nasłuchuję, czy nikt mnie nie goni. Coś jakby ktoś wchodził do klatki. Cholera, będą mnie szukać. Muszę się gdzieś ukryć. Myśli znowu panicznie zaczęły biegać mi po mózgu. Pukam do pierwszych lepszych drzwi. Kto tam? Usłyszałem standardowe pytanie. Po chwili dłuższego stukania. Na to pokrótce zacząłem opowiadać swoją historię, zastępując policjantów bandytami, co zresztą nie mijało się z prawdą. Jakbym użył pierwszego słowa, podejrzewam, że mało kto by mi uwierzył, a tym bardziej pomógł. Prędzej by mnie uznał za przestępcę. Cały czas mówiłem przez zamknięte drzwi, a osoba za nimi prawdopodobnie obserwowała mnie przez Judasza. Boję się, że mnie gonią. Już mnie zranili, pokazywałem z zakrwawioną dłoń. Czy mogę się u państwa ukryć przez chwilę? Zakończyłem proszącym gestem, proszącym głosem. Idź pan, zadzwoń na policję. Policja jest od tego. Ale ja nie mam telefonu. Ci obok mają, padła odpowiedź, po której zacząłem pukać w sąsiednie drzwi. Nikt nie odpowiada. Pukam do następnych. Po usłyszeniu, kto tam? Znowu przez Judasza pokazuję zakrwawioną rękę i mówię. Gonią mnie bandyci, zranili mnie. Czy mogę się schronić na chwilę, opatrzyć rękę oraz zadzwonić? Ale ja nie mam telefonu. To niech pan mnie chociaż wpuści do środka. Nie rozumie pan, że się boję i że muszę opatrzyć rękę. Ja panu nic nie poradzę. Musi pan zadzwonić na policję albo po karetkę. Ci naprzeciwko mają telefon. Lepiej do nich pan pójdzie. Ale u nich już byłem i nikt nie odpowiada. Nic panu nie poradzę. Ja nie mam telefonu. Po czym zamknął drzwi, a ja ze łzami w oczach powiedziałem. Jezus kiedyś powiedział, wszystko co żeście uczynili najmniejszemu z braci moich, mnie żeście uczynili. Pseudokatolicy. Wszyscy pewnie pójdą w niedzielę do kościoła i wszystko będzie w porządku. Zupełna znieczulica. Czułem, że gliniarze mogliby mnie zabić na oczach tych wszystkich ludzi i nikt by nawet na to nie zareagował. Podszedłem do schodów i zacząłem nasłuchiwać, czy mnie nie goni. Nic nie było słychać. Obszedłem wszystkie okna i sprawdziłem, czy na dole nie stoi jakaś suka policyjna, czy nie kręcą się jakieś bastardy. Na szczęście nic takiego nie zauważyłem. Postanowiłem odczekać jakieś 10-15 minut. Potem zadzwonić do kogoś i opowiedzieć całą sytuację na wypadek, gdyby jednak nie, daj Boże, coś mi się stało. Po jakichś 15 minutach odważyłem się wyjść z klatki. Szybkim krokiem, nie za prędko, by nie wzbudzać podejrzeń, ruszałem w stronę przeciwną niż, z której przybiegłem. W kierunku rzeczywistości, z kłotu na dolny, gdzie głównie mieszkałem. Obok parku najpierw usłyszałem, a potem zobaczyłem dwóch gości zjeżdżających na desce po śniegu. Ja, człowiek szukający pomocy, nie przebiera za bardzo w środkach, lecz sprawdza każdą napotkaną możliwość podania mu ręki. Podszedłem więc do nich i opowiedziałem im całą sytuację, tak jak wcześniej, zatajając fakt, iż napadający mnie bandyci byli gliniarzami. Jednak gdy zaczęli mi się dziwić, czemu nie pójdę z tym wszystkim na policję, odpowiedziałem im w końcu. Bo to oni byli policjantami. Jak to? Zapytali zdziwieni. Tak, to właśnie policjanci mnie napadli. Byli ubrani jak policja. Tak. Może to byli przebierani policjanci. No przestępcy czasami się przebierają za policję, wtrącił drugi. Ale to byli naprawdę gliniarze. Przecież przestępcy nie interesowaliby się moim dowodem. Nie zadawaliby dociekliwych pytań. Zrobiliby swoje bez tego wszystkiego. Próbowałem ich dalej przekonać. No co ty? Po co policja miałaby cokolwiek robić? Nie wiem, może chcieli się zemścić za wiszący na ścianie transparent przeciwko przemocy policji. No co ty? Przecież wielu ludzi ma u siebie w domach jakieś teksty na policję i ich za to nie zabijają. Ci dalej kwili przy swoim, więc przestałem ich przekonywać, że mówię prawdę i od razu przeszłem do sedna sprawy, o co mi chodzi. Dobra, nieważne, czy to byli bandyci, czy policja. Moglibyście, proszę, tam pójść ze mną po mojego psa. No co ty? Powinieneś zadzwonić na policję, przecież to byli na pewno bandyci. Policja takich rzeczy nie robi. Widząc, iż nie ma szans, by ze mną poszli, wysępiłem od nich kartę telefoniczną i poszedłem w swoją stronę. Gdy odchodziłem ze łzami w oczach, słyszałem, jak powrócili do swojej beztroskiej zabawy. Jak znowu się śmieją, tak jakby nic się nie stało, bo dla nich też nic się nie stało. Zabawa dla nich toczyła się dalej. Pisząc ten rozdział teraz i biorąc pod uwagę niedowierzanie zwykłych ludzi w przestępczość policji, zdaję sobie sprawę, że większość ludzi weźmie tę historię jako wyssaną z palca. Jednak żywię nadzieję, że niektórym pomoże otworzyć oczy. Być może niektórzy z was usłyszą jedną z podobnych historii, które zdarzają się wcale nie tak rzadko. Nie usłyszysz ich jednak nigdy w telewizji, radio, nie przeczytasz ich w prasie. Cały ten system kreuje policję jako stróża prawa i porządku, przez co unika, a wręcz zakazuje wytykania i wywlekania ich wad. Jednak my wszyscy, aktywiści, skwotersi, ludzie ulicy, bezdomni i wszyscy ci, którzy chociażby swym ubiorem odstępują od powszechnie przyjętych norm, wiemy, iż największy przestępcy to policjanci. Być może dzieje się tak dlatego, że prawo to dziwka, która służy bogatym, a policjanci to element systemu, który ma za zadanie chronić tych uprzywilejowanych u władzy przed biednymi oraz tych wpasowanych, podporządkowanych systemowi przed tymi, których podporządkować się nie da. Kiedyś anarchiści zrobili bardzo trafny plakat. Zdobiło go hasło: chcesz mordować, kraść, gwałcić, rabować i zabijać bezkarnie? Wstąp do nas, policja i wojsko. Rzeczywiście, bastardy prawie nigdy nie są ukarani za ich przestępstwa. Gliniarz, który zabił policyjną pałką uciekającego 13-letniego Przemka podczas zamieszek z kibicami, mimo że wywołało to masowe protesty zwykłych ludzi i zjednoczonych kibiców, mimo iż głośno było o tym w mediach, mimo że zdarzenie to zbulwersowało całe społeczeństwo, to sprawca nigdy nie został ukarany. Jedyne, co go spotkało, to krótki pobyt w zakładzie psychiatrycznym, po którym morderca dostał dożywotnią rentę, nagrodę za zabójstwo. Zwabieni tą bezkarnością policji trafiają często... Zwabieni tą bezkarnością do policji trafiają często nieodpowiedzialni ludzie, psychopaci i zakompleksione dupki, którzy za mało lata zawsze byli gnojeni. W mundurze czują się kimś lepszym, kimś, kogo każdy ma się słuchać, a jak nie, to mają wspaniały pretekst, by w imieniu prawa i porządku się wyżyć, wyładować swoją agresję i popisać się przed równie skrzywionymi psychicznie, jak on kolegami. Jak to się umie przypierdolić pałą, jakim się jest wielkim i ważnym, gnojąc każdego, który niekoniecznie, jak ja, wówczas zrobił cokolwiek złego. Bo czy wywieszenie transparentu stop przemocy policji może być czymkolwiek złym? Jeśli ta przemoc istnieje, to dlaczego ma się nie być przeciwko niej? By mogli sobie ją dalej stosować przy zamkniętych oczach, uszach i ustach wszystkich innych? Zrozumiałbym może urażenie się jakiegoś policjanta, który jest w porządku, bo i tacy się zdarzają, choć szkoda, iż tak rzadko. I stara się nie używać przemocy, jeśli nie jest to konieczne. Jednak ten zapewne raczej by mnie poprosił o zmienienie hasła na stop przemocy niektórych policjantów, a nie utwierdzał mnie w mym przekonaniu poprzez stosowanie kolejnej brutalności. Gdy oddaliłem się na bezpieczną w miarę odległość, odważyłem się wyjść do drogi głównej, by stamtąd zadzwonić i opowiedzieć całą sytuację na wypadek, gdyby odpukać, coś mi się stało, by wszystko wówczas było wiadome, bym nie zginął bez śladu. Na szczęście miałem przy sobie kartę z jednym albo może nawet dwoma impulsami. Notes z numerami telefonów został wyrzucony przez psychola na Skłoterskiej. Pozostały mi więc jedynie numery, które miałem w pamięci. Do Janki zadzwonić nie mogłem, bo by się pewnie zamartwiła na śmierć. Nie pamiętałem żadnych numerów warszawskich, więc pozostało mi jedynie zadzwonić do Wandy, siostry Janki. Obudzoną poprosiłem, by koniecznie oddzwoniła na numer budki, bo nie mam już prawie nic na karcie, a mam dużo do powiedzenia. W skrócie opowiedziałem jej całą historię, zaznaczając, że jeśli nie zadzwonię za kilkanaście godzin znowu, to znaczy, że coś mi się stało i całą sprawę trzeba nagłośnić. Słuchając mnie, była wstrząśnięta, przejęta i zszokowana. Poprosiłem ją także, by mi obiecała nic nie mówić Jance, aż sam z nią na ten temat nie porozmawiam. No co ty? Dobrze, że do niej nie zadzwoniłeś, bo Janka to by się o ciebie bała, że ja nie wiem. No sama rozumiesz. Dobra, to ja już będę kończył. Teraz muszę odzyskać paprykę. I co, wrócisz po nią? Muszę, przecież jej nie zostawię. A jak oni czekają tam na ciebie? Jak cię złapią? Nie wiem, chyba pójdę najpierw poproszę przychodni, może ze mną pojadą. No miejmy nadzieję. Będzie dobrze. Dobra, to ja już kończę. No to trzymaj się, powodzenia. Będę czekać na telefon. Nie zapomnij zadzwonić. To cześć. Trzymajcie kciuki. No cześć. Po rozmowie z Wandą, szybkim krokiem, bocznymi uliczkami udałem się w kierunku szpitalu. Powoli rozglądałem się dookoła, by szybciej zobaczyć policję, niż zostać przez nich zauważony. Bezpiecznie udało mi się dotrzeć do szpitala, gdzie zamiast poprosić o opatrzenie ręki, zacząłem opowiadać sytuację, po raz kolejny zatajając fakt, że bandyci byli gliniarzami. Na końcu opowieści, w trakcie której pielęgniarka, ochroniarz i jakiś lekarz patrzyli na mnie jak na idiotę, myśląc pewnie, po co on nam to wszystko opowiada, poprosiłem ich. Teraz tam został mój pies, a ja boję się po niego wrócić. Proszę, czy mógłby ktoś tam ze mną pojechać? Zapytałem naiwnie. My się zajmujemy ratowaniem ludzi, a nie psów. No ja rozumiem, ale państwo spróbują mnie też zrozumieć. Ten pies to mój najlepszy przyjaciel. Proszę, pomóżcie mi. Prosiłem już ze łzami w oczach. My nie jesteśmy od tego. Może zadzwoń na policję. Znowu zaproponowano mi jedno z najgorszych rozwiązań. Już próbowałem, jednak oni też mnie olali. Tym razem nieco skłamałem, by nie powtarzać sytuacji z narciarzami. To już nie nasza wina. Jak tu szedłem, miałem nadzieję, że mogę na was liczyć jako na dobrych ludzi. Proszę, nie dajcie mi się zawieść. Teraz coś we mnie pękło i rozbeczałem się na dobre. My jedynie możemy panu opatrzyć rękę, stwierdził lekarz. Ale w tym momencie ratowanie psa jest dla mnie ważniejsze. Ja mogę cierpieć, mówiłem dalej, płacząc. Jeśli nie chce pan, byśmy panu opatrzyli rękę, to proszę, niech pan opuści teren szpitala. Proszę was, okażcie serce, pomóżcie mi. Teraz to już chyba błagałem przez zły. Jakoś sam nie kwapiłem się do wyjścia, wyprowadził mnie ochroniarz. Chłopie, czegoś ty się naćpał? Zszokował mnie swym pytaniem na odchodni. Co? Ja? Naćpał? Ja jestem przeciwny braniu narkotyków, zaprzeczyłem. Ta, akurat, odparł z niedowierzaniem, a zamykając drzwi jeszcze zagroził. Lepiej już tu dzisiaj nie wracaj. Odszedłem więc zrozpaczony, zawiedziony i ze łzami w oczach. Na pomoc innych nie miałem co liczyć, więc po paprykę musiałem zaryzykować pójść samemu. Poprzemykałem więc bocznymi uliczkami z powrotem w stronę Skłoterskiej. Gdzieś w okolicy knajpy spotkałem parę młodych ludzi. Po raz kolejny streściłem im historię, po raz kolejny zatajając fakt, że bandyci byli gliniarzami. Skończywszy poprosiłem, ja teraz muszę iść po szczeniaka, którego tam zostawiłem i mam do was ogromną prośbę. Bardzo boję się tam wracać i chcę, byście poczekali na mnie na zewnątrz. Czy moglibyście to dla mnie zrobić? Chyba moglibyśmy. Chłopak spojrzał pytająco na swoją dziewczynę. No pewnie. Na szczęście oboje się zgodzili. Dzięki, Jeśli bym nie wrócił za minutę, to znaczy, że coś mi się stało. Zadzwońcie proszę na pogotowie, potem na policję i opowiedzcie, co się stało. Jak będziecie dzwonić na policję, to nie zapomnijcie proszę dodać, że o wszystkim dowie się prasa. Dobra? Dobra, odparł gościu. Jeszcze chciałbym, byście zadzwonili także do mojej koleżanki. Tutaj jest jej numer oraz karta. Kartę mamy, zaoferowała dziewczyna. Wielkie dzięki. Zaraz wracam. Odparłem z nadzieją i ruszyłem w stronę skuterskiej. W miarę zbliżania się strach narastał we mnie coraz bardziej. Myśli coraz bardziej zaczęły się gmatwać. Narodził się dylemat. Czy będąc ojcem mam prawo ryzykować życie dla psa? To bardzo ciężkie pytanie. Mało co nie zawróciło mnie z drogi. Me wątpliwości i strach w końcu zostały zwyciężone przez wiarę w pomoc Boga oraz argumenty. Przecież papryka uratowała mi życie. Jakże mógłbym ją teraz opuścić? Jakże będę dalej żył ze świadomością, że ją opuściłem? Przed wejściem na skład przeżegnałem się i w duchu pomodliłem się. Boże, proszę, żeby nic jej się nie stało. Żeby nic jej nie zrobili, by nic mi się nie stało. Dla mojej córki, dla Janki. Bezszelestnie wszedłem do środka. Przez chwilę ponadsłuchiwałem, czy nikogo nie ma w środku. Cisza. Z największą ostrożnością udałem się na górę i wszedłem do pomieszczeń knajpowych. Wszystko zostałem porozpieprzane. W pierwszej chwili rozpacz. Nigdzie nie widzę papryki. Gdy jednak dokładnie się rozejrzałem, zobaczyłem ją wtuloną i schowaną pod przewróconym fotelem. Kamień spadł mi z serca. Szybko wziąłem ją na ręce i przytuliłem. Cała drżała i zaczęła smutno popiskiwać, tak jakby się skarżyła. Być może przestraszyła się całą tą sytuacją. Być może dostała parę kopów od skurwieli. Jednak dobrze, iż chociaż jej nie zabili. Byłem szczęśliwy i wzruszony, że żyje. Boże, dziękuję Ci, że nic jej się nie stało. I wszystko dobrze, papryczko, wszystko dobrze, głaszcząc uspokajałem Sunię. Już nigdy Cię nie zostawię. Przepraszam, ale musiałem ratować swoją skórę. Już nigdy Cię nie zostawię, obiecywałem. Nie było to miejsce ani pora na pieszczoty. Szybko zabrałem z podłogi portfel oraz wysypane z niego papiery i czym prędzej opuściłem skuterską. Dobrze, że jesteś, bo już mieliśmy iść dzwonić, oznajmił chłopak. Wielkie dzięki, bez was chyba nie odważyłbym się tam wejść. Bardzo mi pomogliście. Nie ma sprawy, trzymaj się i uważaj na siebie, powiedzieli na pożegnanie. Miłej nocy życzyłem im na pożegnanie, po czym rozeszliśmy się w swoje strony. Ja bocznymi uliczkami w kierunku rzeczywistości, oni w stronę przeciwną. Po drodze zadzwoniłem jeszcze do Wandy, by spała spokojniej. Krótko powiedziałem jej tylko, że odzyskałem paprykę, i że zadzwonię do niej, gdy się wyśpię, by opowiedzieć jej więcej. Mimo zniszczonych gitar, mimo zdemolowanych i rozkradzionych sprzętów, mimo straconego miejsca na knajpę, w które włożyłem tyle pracy, mimo tego wszystkiego, szczęśliwy wracałem do domu. Papryka była cała i zdrowa. To było najważniejsze. Tak zwane szczęście w nieszczęściu. Co prawda, była jeszcze bardzo wystraszona, jednak miałem nadzieję, iż nie zostanie jej żaden uraz psychiczny na stałe. Chyba, że niechęć do policji, co wcale by mnie nie zdziwiło. Po tych wszystkich przeżyciach byłem tak bardzo zmęczony, że o niczym nie chciałem myśleć, tylko o tym, by bezpiecznie wrócić do domu, położyć swoje zmęczone ciało i w końcu się wyspać. Gdy dotarliśmy do domu, powoli się już rozwidniało. Jak dobrze, iż mamy jeszcze tę rzeczywistość, a w niej mały pokoik i wygodne łóżko. Chyba nigdy przedtem nie doceniałem tak bardzo tego skłotu, gdzie życie czasami bywało bardzo ciężkie. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Trochę długi ten rozdział, ale myślę, że warto o tym czytać, pisać i tak dalej. Los buntownika wkrótce będzie dostępny na internecie w formie PDF-u. Wciąż szukamy wydawcy papierowej wersji. Teraz cykl, który mamy w radiu, także jest na, do poczytania na stronach indymedia.pl.indymedia.org, cia.bzzz.net, cz.bzzz.net, archipelag.wordpress.org. Także na forach wegetarianie.pl i na innych stronach. Wszystko możecie poczytać na pozity.blogspot.com, nasze strony zaprzyjaźnione z nami. Tam możecie też poczytać inne fragmenty losu buntownika. A na Redracie możecie ściągnąć PDF fragmentów. To by było na tyle. Do następnego tygodnia. Polonia aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30, czasami dłużej, jak możecie usłyszeć teraz. Nothing ever burns down by itself. Every fire.